أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة رعد مضامين ندا معلوميجي چدا دا آغا دور صورت تا چه پیغمبر علیہ السلام و صحابو بان مشکلات بیخی دیرو دی صورت کے دا بیان دے چه مشرکین مکہ دا پیغمبر علیہ السلام نا دخپل خواہش مطابق معجزہ گفتن او چونکہ مسلمانان مقہور و مجبورو ناغیم دا گفتن چه دا معجزہ ور توقولشی یا با ایمان راری کنی کم از کم منخ بر تکلیفون نخلاص شو نا اللہ تعالی جواب ور کرو چې که بطور معجزه ورته دا مخیم چې قرآن ولولي او مړي ورسره همژوندي شي دی بیا هم ایمان نه راځي. په دې صورت کې درې بنیادی موضوعات توحید، رسالت او بعث بعد الموت ذکر کیږي. د اعتراضاتو جوابات دي او مسلمانانو ته تسلی ده. الف لام را، الف لام میم را، څلور حروف دي. مونږ عموماً وایو چې دې ته مقطعات وایي. د مقطعات معنا پرې کړی شوي، لفظي معنا یې ده پرې کړی شوي، ځکه عموما خو دا حروف چې مونږ یو بل سره یو ځای ولیکو نو تړلي وایو بیا، خو دا حروف دا پرې کړي وایو. الف لام میم را، دې وجه ورته مقطعات وایي. د دې معنا مراده چې دا الله کومه مراد ده هغه الله ته معلومه ده، خو مفسرین ثانوي معنا ولا ورکوي. ثانوي معنا دویم نمبر چه ممکن ده دائم امکان که دیشی، دائم امکان که دیشی، خود ایمانا ورکولو که ده صورت مضامین مد نظر ساتی، چه صورت که کم سبجکت ذکر شوی اگه مد نظر ساتی. نو الف اسرار، سیکرٹس، اسرار مانا سیکرٹس، رازونا مونگو تا پختو کسو بایو رازونا. لام لطیفا مانا باریک، باریک رازونا. میم مکارما اعلا، مکارما اعلا. او را رشد، هدایت، رشد مانا هدایت. نو مانا بیداشی الفاظ و حوالا بانے اسرار لطیفہ مکارما در رشد، اسرار لطیفہ مکارما در رشد. نو پختو کی بہتر جمع سشی، پختو کی بہتر جمع سشی چی اعلا او بارک رازن دے ہدایت، اعلا او بارک رازونه ده هدایت، سیکرت صحیح. لکه مثلا څوک د چانه تپوس کوي ستا د کامیابی راز څه ده، تاسو ورته وایي که نه؟ بزنس کې ستا د کامیابی راز څه ده، په جاب کې ستا د کامیابی راز څه ده، وایي دا سیکرت صحیح. نه الله تعالی وایي د کامیابی راز څه ده، دا سیکرت در خیر درته. اعلی بارک رازونه ده هدایت، تلک آیات الکتاب، دغه آیتونه د کتاب دي. الله تعالی فرمایي دا اوپن سیکرت دي، دا څه شی دی؟ موږ ورته دا اوپن سیکرټس دي. سیکرټس په دې معنا استعمالېږي چې دا یو ډېر قیمتي شی دی، او اوپن معنا چې ما تا نه پټ نه ساتلی بیا کلاو کړی مي درته. نو اسرار لطیفہ مکارما درشد، اعلی بارک رازونه درشد، تلک آیات الکتاب، دغه آیتونه د کتاب دي. اوس الله تعالی فرمایي کامیابی خودی کې ده، دا د کامیابی رازونه دي. انسانان ټول په خپل ځوان کې کامیابی پسې منډې وهي، دا خلک څه کوي؟ کامیابی پسې منډې وهي. الله تعالی فرمایي بیا دا خلک ایمان نه راړي چې دا رازونه دي کامیابی، نو خلک ایمان نه راړي. والذی انزل الیک قرآن چې نازل شوی تا ته د جانب د ربانا الحق، دا یو حقیقت دی، دا څه شی دی؟ دا یو حقیقت دی. ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، لكن اكثر الانسان ايمان راضي ده عناد دوجي يا ده مفاد دوجي ناتولي مسار احمد شي اكثر انسان ايمان راضي ده عناد دوجي يا ده مفاد دوجي بس ده دو شيء عناد يا مفاد ويجي بدي شي ده حقيقه ده سيد خذ ده بس ده عناد ويجي بدي شي ده حقيقه ده و مفاد وغسطه چه دا دنیای مفاد میں قربانی. اللہ اللہ تعالی غضب دے رفا سماواتی رفعت سماواتی چل ولی جوڑ کری دی اسمانونا بغیر حمدن بغیر دستنونا مونگا تستنی وائی تسوائی پلر پلر تسوائی ستنی وائی سو سوکا تا برجائی وائی دادو تسوائی ستون ورسوائی بس داستن دکنا صحیح بغیر حمدن بغیر دستنونا ترونها اتاسم بھی نئی اللہ تعالی وی تاسم بھی نئی چرا تستمشتا ورد چلی چاہ اطلاع ورکڑی دی چو مونگا دا پیسے فکا بل ساوی ترچو والتا مدر اسمان ستنی ہو کردی او سایدونو بانی والا ستنی ورکڑی دی او سایدونو بانی والا سپورٹ ورکڑی دی اللہ اللذی اللہ تعالی غزاد رفعت سماوات چی دلور جوڑ کردی دی اسمانونا بغیر حمد بغیر دستنونونا ترون آتا سیوی نئی سم مستوا غلال غرشی او بیا اللہ تعالی برابر شو پتخت باندی استوا غلال غرشی برابر شو پس باندې پتاخ باندې نو څنګه برابر شو امام مالک رحمت الله علیه فرمای الاستواء معلوم دا لفظ خو معلوم ده چې قران کې ذکر دی والکیفیت مجهول مجهوله او کیفیت د الله تعالی د برابرۍ پتاخ یا په چوکای باندې دا مجهول لې چې څنګه معلوم والسواد عنها بدعه اره دا کیفیت متعلق سوال کول څه سوال کوي هغه دانا روا دی پس باندې باقی ده ساتي چې الله تعالی ویل دي چې بیا د په عرش او پتاخ باندې برابر شو خدای ته پتلې څنګه برابر شو صحیح لکه ته کټ باندې کینی بیا به داسې کینی یا به داسې کینی یا به د سپیس باندې یا به د پیو بل باندې چولی اوس د الله متعال څخه موږ تصورات نشو کولای بس صرف دغه ومنو چې الله تعالی به جسم مستوا علی العرش وسخر الشمس الله تعالی سخر الشمس الله تعالی مسخر کړي نور والقمر او سپوږمۍ د تسخیر د تسخیر دوه درې معنی دي یو د تسخیر معنا دادا چې دا خپل فنکشن اپریټ کوي څنګه چې دونو پیرا دینه ورتاواله شوی دی پای کې څه کټ کوتا یې نه راولي دې دوی تسخیر صحیح نه چې د بریک خراب دی نه چې تا سوشه نه پکې د تیلو ضرورت تا نه پکې موبلین ضرورت تا نو ور هاله غواړي نه ټیونینګ غواړي توړي هیڅ نه غواړي نه چې د بریک خراب دی نه اکسیلیټر خراب دی نه واټر پمپ خراب دی هیڅ نه خراب دی هغه د دنیا د روانه فلوټ کی دې ته وایي تسخیر زمو تسخیر معنا دا ده چې دې ما مسخر کړی دی مانا ہے دادا چه تاسو کی فائدی اخلی without charges انسانان تینا فائدی اخلی سر تمن کسی بل را غلی نور حرانکہ سور سولر انرجی در رضیو یو انسان صرف کری سور لونر انرجی در رضیو یو انسان صرف کری سمر ہوا حرانکہ من دوال دا دا گیس یو گیلن پر 253 دیکھ پسو جاؤس پسو دے 260 صحیح نو اس دورہ دے منگا سور ہوا خرو او گندے رو باس اکسیجن صفا زندر خرو کاربن ڈائی گندے رو باس بل را پسند راځي کراځي را پسند سمره ډېرې اوبه سکول راځي دې ته وایي تسخیر صحیح او درې معنا تسخیر دا ده چې د خپل ټیلنټ مطابق تاسو نور انرژي ځان د پاره استعمال وي نو بس چې هغه سمره ټیلنټ دی نو سولر انرژي نه دومره کار اخست څنګه سمره ټیلنټ دی نو سولر انرژي نه دومره کار اخست نو درې معنی شو سو معنی شو درې معنی وسخر الشمس والقمر مسخر کړی دی الله تعالی نور اوس بوګمای کلو یجری دا ټول روان دی فنکشن کایلی اجل مسمى تلیو فکس ٹائم پوری نو فکس ٹائم چې الله تعالی د شکل قیامت راځي نو دا ټول به ټوټي ټوټي شي الله تعالی فرمایي و جمع الشمس والقمر د نور او د سپوږمۍ به یو ټکر شي او سیجن به شي صحیح الله تعالی فرمایي اذا الشمس کوبرت دا نور به یو سره لمبو کی تور بشي او فولد بشي تور بشي او فولد بشي وإذا النجوم انكدرت ادا خو مرکز د د د د د د سپیس مرکز د نور څه شي د سپیس مرکز د سنټر دی هغه ټول په دې باندې ډیپند کوي دا نو ټول سور هیون دی باندې سړي څه باندې ډیپند کوي په نور باندې ډیپند کوي نو بس د نور چې هډ کوارټر ختم شو نو الله تعالی فرمایي و اذا النجوم انكدرت د سطور خو بیره کړه اخو لا ټول بتور شي راو به ورځي ځکه چې یو طرف ته د نور لایټ ورکړي بل طرف ته دا هیونلی سیستم دی دا په داسې انداز د میګنیټک چې په یو خاص فاصله باندې دا ټول یو بل روان دي که هغه فاصله لږه ډسټر کېږي ټول په یو بل وخلاصېږي که فاصله لږه ډسټر کېږي نو د دې خوا میګنیټک پاور دومره تیز دی چې بس په یو بل ورمنډه کوي صحیح تا چې تر ډسکوري چینل د سپیس کتل صحیح په دې کې ته وګوره یا سبحان الله په کربونو دا هیونلی باډي داسې کتلې صحیح پتا تا دونه چې کتلې ټکر کوي هیڅ نه ټکر نه کوي او بیا بل حکمت تاسو دا الکترون او پروټان د کوم ګرځي د خپل سنټر نه چاپېره نو دا انټی کلاک وایز ګرځي څنګه ګرځي انټی کلاک وایز صحیح ادا هیولی باډی سټم ګرځي دا مانټی کلاک وایز ګرځي نو مرکز نه چاپېرا دا هم انټی کلاک وایز موږ چې متواف ګرځو نو انټی کلاک وایز ګرځي صحیح دا نیچرل سیستم دی تاسو دا نیچرل سیستم دی کړي به حیات وایي چې موږ به داسې ونیږو صحیح نو موږ ورته دا نیچرل سیستم انټی کلاک وایز نو موږ هم د مرکز نه چاپېرا ګرځو کنه به په لاته شه سنټر دی سنټر اف ګریویټی هم دی صحیح ها نو سنټر اف ګریویټی هم دی دا సెంటర్ ఆఫ్ గ్రేవిటీ మకమ ఉదమ దవేలిస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రేవిటీ ఉంది నేచురల్లీ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రేవిటీ సుమ్మస్తవాల అల్హర్షే వసఖర షమ్సా వల్ కమర్ కుల్లున్ దా టోల్ యజ్రి రవాన్ దేలే జరి ముసమ్మాత్రే ఫిక్స్ టైం పోరి యుదబ్బిరుల్ అమ్రా అల్లా తాదా తద్బీర్ కైల టోల్ మామలే అల్లా ఉస్దే కోగురా మంగు ద ఫకర్ జిలియన్స్ అండ్ ట్రిలియన్స్ హెవెన్లీ బాడీ ది యా అల్లా రహమకి టక్కరుని రహమకి سره ټکر ورنکی الله تعالی وای دا ستاب فری وی 180 فور اف فر دے شو په اکسیډنٹ نه کیږي د اکسیډنٹ نه کیږي ځکه دې مدبر دې چې کنټرول کوم صحیح ها یو دبر الامر الله تعالی تدبیر کوي د معاملې یو فسر آیات بیان الله تعالی پاستا دا ویزیبل نشانی آیات معنی دا ویزیبل ان ا سنس چې تر ریسرچ کې نو تاسو باندې دی چته ریسرچ کې نوبل د استرونومي والے لګیای دا ټول شي نه دټ اس کور کوي لعلکم بلکای ربکم دا دې نه پارا چې تاسو خپل پروردگار ملاقات باندې یقین وکړي او دا دومره سپر پاور چې د کائنات د نظام شاته دی چې هغه خبر ورکړي دا رښتیا دی دا خو کائنات ایکسپنشن اپو په ترجمه ته کوم معنی راي نشي وهو الذی الله تعالی غبات مد الارض چیا غفر اول دزمکا مد الارض چیا غفر اول دزمکا و جعل فیا اللہ تعالی جعل فیا اچغل جی پس دن دزمکی رواسیا مضبط قرونا پس دن دزمکی لئے دزمکی در پاس ندیشی در غمتو لکم دہ را روان دی دیر لان دی را روان دی چرتم را روان دی دیر لان دی را روان دی وجہ اللہ تعالی جعل فیها دیر دن دی دا غمنا چوئی و جعل فیا رواسیا الله تعالی کدا صرف په سرکس باندې چولې وي نو زمکه هو سرکولیشن کوي څنګه سرکولیشن کوي نو دې سرکولیشن سره دا ټول بنک کېدل لازم اکر یو غره بنک شو نو بس ګرنډا هیل کو تلل صحیح یو غره بنک شو نو ګرنډا هیل شو بس دا ډول تلل دا الله تعالی وینا دا مدن نه راوان کړي بنک یې نه صحیح دا دومره سخت ما ټکوال دي چې دې زمکه سره چا پیر ګرځي صحیح وجان فی ارواتی الله تعالی اچولی دی ازما کی رواسیا مضبوط کرونا و انہارن اروان کرے دے کی نہرونا و دریابونا و من کل سمراتے اد ہر قسم میں او نا جعل فیہا اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے کی زوجین اسنینے جوڑا جوڑا زوجین اسنینے ذکر پالینیشن بغیر دے جوڑے نکی گینا پالینیشن بغیر دے جوڑے نکی گینا نبازی میں ہوئی دا تھی دی چې دا اوی میل او فیمیل دو ټریز یو بل سره لګول دي دا باقي ماهرین چې اوی پیژني فیل او میل او فیمیل دو ټریز یو بل سره قریب لګول دي او بعضی دا سی وی چې دا هغه په یو ټری کې میل او فیمیل دوړ جین شي په یو ټری کې میل او فیمیل ها دوړ جین دي هغه دا وی سیستم ته وی سلف پالینیشن هغه سیستم ته وی سلف پالینیشن دا وی دنه په عمل شروع دي میل او فیمیل وجعل فی الله تعالی گرزولی پتے کے من کل سمراتے دے ہر قسم میں وونا زوجین اسنینے جوڑا جوڑا یقش اللیل النہارا اللہ تعالی کور کئی اس پا پورز باندے ان فی نس کور کئی اس پا پورز باندے دے پور گورا اس دا شپا روانا دا صحیح والپسی روز ہم دا روانا دا ناگر بر روز برو رو دے شپی تدا سو رو کیجی اجدا سو رو کیجی نو دا مونگ والا حصہ دا مونگ والا حصہ دا برو خانشی اغه والا حساب اغه به تاریخ شي صحیح زکه دا ټول دنیا باندې سپاور دوړ پاره سپاور دوړ پاره دي نو په نیمه دنیا باندې ا داس ی دا دا دا دا ورځ اوس داسې راځي د شپې تر روانه صحیح د شپې ورو کور کوي دا غره روانه ده نو دغه غره د مصر کې غره روانه ده نو داسې دا ورو د شپې کور کوي چې دا راځي اغه تر د شپې تنوځي نو پای وس پاره دي هم غره ده ا داس صحیح ا بیا د استاویج نو به ورته نوځي نو هغه پر تورشي ادي غره نه وته نو د سپینه شو یو غشل لیل النهار کور کوي الله تعالی پټای شپه پوره دی باندې ان فی ذالک تا کی طرف دې کېل آیات دلائل دې ویزبل نشانه دې حق دلائل دې لقوم العاقون پارا تفکرون چې سوبې باندې فکر کوي مندا تعالی فرمایي چې ټین پکار دې دا خبره د هغه چا په سمجھ کې راځي چې ټین دې وفل ارض اپزما کې کتاون ټوکړي ټوټي تا ټوټي وای ټوکړي وفل ارض اپزما کې کتاون ټوکړي دي متجاورات متصلې او بل سره متصلې یو بل سره نو دې خو ګورې اے دا ټوکړه دا سړې رواني رواني روان یو مل بعد حالکه متصله ټوکړه دا د غزمه کې مزاج ټوټلی بدلږي د غزمه کې مزاج ټوټلی بدلی طبیعت ټوټلی بدلی وفل ارض کتاون متجاورات اپزما کی ٹکڑے دے متجاورات لگے دلے او بل سرا و جنات باغن دے من آناب ڈانگرو و زرغن افصل دے و نخیل خرما دے سنوان سنوان مجھے کہو گرا سنوان دے تو چدو خرما اغدا سے نیدی روانی او بل سرا یہ سنوان دے یہ سر دے سر سیدہ سے بالکل متوازی روانی او بل سرا مجھے سنوان دے بازی داسی وی چې د جرم متحد دی جرم سری متفق وی د جرم سری پس مکر او چتی شی نوم آغا بای آغا جری وی آروز آغا یو دی ابی ادنان تا نو آغا بیا پیر علمی روانی داس روانی آداس روانی آغا تغیر سنوان وی داس کم پیر روان دا داس سنوان دا چې دا داس داس روانی تغیر سنوان دی ونخیل سنوان اخرماوی دی سنوان پیرل او متوازی روان وغیر سنوان اغیر متوازی روان یسقا بی ماین واخد دا ٹول بوٹے او دا ٹول ونی یسقا بی ماین واخد دا او بکول شکیو بو باندے اس اللہ تعالیٰ فرمائی دا غیوز مکر ہے خرماوی کم لگی دلی دی سنوان او غیر سنوان انگوران کم لگی دلی دی نور پر پنی بم لگولی یو از مکدا یو حوا دا و یو قبو بانی و بکی و اللہ تعالی وی سر دی غیر سنوان خرما و راوالا دا غیر لذت گورا دا سنوان راوالا دا غیر لذت گورا بیا انگور راوالا دا غیر لذت گورا ور سر کدی بلشی لگولی اگر راوالا دا غیر لذت گورا سر اللہ تعالی فرمائی او بی یو دا سمکی یو دا خاور یو دا حوا پی یو لگی دا مختلف قسم طبيعتنا بزادينا ولذتنا بغي شاته خدای ولاړ دي بغي شاته سوته نور بسي زکوي چې ونه فضل او بابا خدا بعض الفلكل او مونږ فضیلت او اکبر کړي دي بازور په بازو ير دوی له یو بل باندې نو په انګورو کې نیوټریشن فیکټس کم دي او په خرماو کې اویلیبل نه دي په خرماو کې کم شي چې دي دا بل فروټ کې اویلیبل نه دي ونفضل بابا خدا بعض الفلكل ان فی ذلک تا کہ سر پدے کل آیات نشانی دے دلائل دے ویزبل لقوم آقون پر یاقلون چاوے عقل کئی موسیٰ اللہ تعالیٰ فرمائی چھو دو دی نیوٹریشن فیکٹ دے لکھو با نیوٹریشن فی ایش دی گو رہے سبو رہ گو رہے نیوٹریشن فی ایش دی بگو رہے ادھر تا معلوم ہے چھو پدے سنوان خورماؤ کسا شے دے و غیر سنوان کسا شے دے پدے خورماؤ کسا شے دے و دے انگورو کسا شے ایکسٹرا دے پدی انگورو کے سشے دے اور پدی ایپل کے سشے ایکسٹرا دے پدی ایپل کے سشے دے اور پیچسو کے سشے ایکسٹرا دے وَإِن تَعْجَبْ پیغمبر تا اللہ تعالیٰ ہوئی وَإِن تَعْجَبْ قَتَدُ دُوِنَا دُوِي دِ انکارنا دُوِي دِ انکارنا قَتَدْ تَعْجُبْ كَيْنُ وَآتِ لَذِي خَبَرَ تَعْجُبْ بَعِي صَدَى وَإِن تَعْجَبْ أَوْكَتَ تَعْجُبْ كَيْ فَعَجَبُ الْقَوْلُهُمْ نُوَاقِدَ تَعْجُبْ بَعِي سَدَى خَبَرَ دُوِي كما خبره ایدا کنا ترابا چی دوی دا خبر کئی آیا کل جسو مونگ خوری اینا دا فی خلق جدید آیا یو برشو بمونگا فی خلق جدید پی یونوی پیدایش کی چی کل خوری شو اللہ تعالی دا خبر واقعی دا تعجب دا لگو دوی دا خبر واقعی دا تعجب دا چی دوی چی کل خور سر خوری شو بیا بم خدا پیدا کئی اولائک اللذین اس اللہ تعالی وی دا سوک چی دا سی خبر کئی دی اصل کی نا خدای منی نا خدای پاور منی نہ خدای منی نہ خدای قوت منی اولائک الذین دا کسان لی کفرو بی ربیم چید کفر کرے پا پروردگار پا و اولائک دا کسان الاغلالو فی آنا دیم چینو ناو زنجیرو ناو پراتے پا سٹو نو دوئے کے اغلال مانا زنجیرو نا تا سم زنجیرو ہے ہاں چین زنجیرونه پراته په آنا کې پسټول دوی کې واولای کا اصحاب النار ادا کسان ملګری د اور دی فیا خالدون دی بده کې میشي نو چې پیغمبر علیه السلام دیل دا وارنی یا دا ترک ورکو چی دا انکار بکوی دا اللہ دا کلام نا کنی عذاب بدر بانے رازی نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا دمرا بے وقوف خلق دے دمرا عنادیان دی تا تویویا عذاب بکر رازی اتا چی منگتی یہ رے عذاب با اس بایت چی چالا دا عذاب نا وارنی ورکن چی غوش یہ رکھ دایتا گونا چی دا عذاب نا چی دا خیر لار راتا ہو خیا یا اللہ خیر راتا پیرکی اللہ تعالیٰ دا دمرا بے وقوف زامن دے وی عذاب را والا وَيَسْتَاجِلُونَكَ ادائی پا غجلت واری تب سم غجلت واری کسو ہے جلد بازی زر سو ہے حیست حیست در پختو کسو ہے زر وَيَسْتَاجِلُونَكَ ادائی جلد بازی کئے دتانا پی سیعتے پا عذاب قبل الخسنتے مخد خیرنا خیرنا واری عذاب واری خیرنا واری عذاب واری سورہ الانعام سورہ الانفال پیدام آیت نمبر یو درش او دو درش او در درش یو سل یو دیا آیت نمبر یو درش وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَچَوْلُ اُسْدَيْشِ دُوِ بَانِيَتُنَ زَمُونگا قَادُونُ دَا كَافِرَانْ وَيْقَدْ سَمَيْنَا او منگا وارد سر یو وقت مزایا سوا پیغمبر علیہ السلام بورتا قرآن کی دیوئے بس نیو وقت مزایا سوا منگا وارد سر یو منگا وارد او دوئے میں خبر وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا کمونگم ارادو کو نو دا سی خبر مونگم کولی شنو دا تیسی سوائے دا سی خبری مونگم کولی شنو ان آبا الا اساطیر الاولین ندی دا خبری مگر کسی دڑوان دنو خلق دی نو پیغمبر علیہ السلام والی ارور کوئی دا سی موائی دو خدای را کلام متعلق دا سی خبری مکوی کمی عذاب بدل باندر ایش سبر ایش عذاب نو دوی کیو سڑیو نظر ابن حارس دیر خبیص سڑیو ناقل دا سی اسمان تر تو کتلو کلا برا دی اولاد عزت کے بعد عذاب راہ رکھ وَإِذْ قَالُوا يَا تَاغَتِ وَيْدُوِ اللَّهُمَّ أُوَ اللَّهُ إِنْ كَانَ هَذَا وَالْحَقُّ كَدَا قُرْآنَ حَقِيقَتْ فِسْتَادَ جَانِبْرَ ہمو یہ نمنو اس پکار کو دوچی سڑے دوئی چی یا اللہ کدہ قرآن ستاد طرف نے حقیقت کی نبیہ ماتا ہدایت راکھے یہ مرے سو ہدایت راکھے خود ایک قدر وے رہا ہوں وَاللَّهَ كَدَا حَقِيقَتْ وِسْتَا جَانِبْنَا مُنْگِ نَوَنُو فَامْ تِرْ عَلَيْنَا نُرَعُوَرِ مُنْبَانِ حِجَارَةً تِجِ مِنَ السَّمَائِ دَا سُمْحَانَا اَوْئِتِنَا بِعَذَابِ نَلِيمِ يَا رَاوَرِ مُنْبَانِ اُبْلْ دَرْنَا كَذَابُ صبر لفت فرسی کی چوئی چیز دل اور اس دوز دے کہ بک اب چرام دارا دا دا لکا غل چی غلال روانی او زان سر سوڑی چراغم زان سر سوڑی حالانکہ غل کو چی غلال زی پڑ زی صحیح زمون دا لقی و شعر خیر و بخی اگر یو شعر ویلو دا شعران عاشق مزاد گوندی وی خواشقانه شعر وی نگر یو دیخ شعر ویلو ابتدائی دیسی وچی چه پچل چل کے دی قدم پچل رازی پچل چل کی دا محبوب مطالب ہے پچل چل کے دی قدم پچل رازی پا خرام ناز دا خارو پا پل رازی خارو پی جنی یو مرغی دا دیر عجیبہ انداز سر گردی پخیرام نال دخارو پپن رازی چی چپا دباد پیراشی ناگہانا دا ہوا چپا پیراشی دا زلفی فمخ راشی وی چی چپا دباد پیراشی ناگہانا خوزوی سر چی مخلول رازی دا شہران سالہ لیا بھی خوزوی سر چی مخلول رازی او بیور پسی ہوئی ہاں اب شیر زمان مستشحب دی یعنی غمی جاتا دی غلا کر چغلا کبھی پپٹا کر دی سوک رانا چی غلا نہ کئی کہ کئی سوک انسر لائٹ نو دی وے غلا کر چغلا کبھی پپٹا کر دی خود زرگی غلالا جو بن کی غل را سی سوچی وے زرگ غلا کئی ناغو خو بلکل دیسا جی دید دلے رہ سر آروانی وے غلا کر چغلا کبھی پپٹا کر دی خود زرگی غلالا جو بن کی غل را سی اور آخر شیر مرضی دیش بے مرضی دے عشق ہر سواہی امیرہ امیری تخلص دے چے مرضی دے عشق ہر سواہی امیرہ تکہ سو کیا عشق ہوئی دا خلق کنٹرول کی نہیں کہ کنٹرول کی ہاں جد دنیا مور پلا رو تنسیت میں کہی یا لگا دا کام کو خدای تو گورا پر شر مور دے شر مور خدای نے دیکھو بس امریکائی پر سے اختائی اور مصیبت صحیح ادھے لگے بکواس کئی اوری دے پلار خبر ہے دا مور اوری نا اوری دا مشر اوری دیچہ نا اوری او لګي بس سوي سو خرافات وای نا او شاعر وای چې مراد دې هر سوای امیر تاسو برند وای چې ولته نو چې صحیح ورنه کوي موږ دا درنده خبره دل کوي تاسو ور دل اول ینه اور کول نه کوي غټ غټ دواس موږ ایت دل وای نا غټ دل شي ابي دا غوانه خوراکوم دي صحه په نشي کولای په غوانه خوراکوم دي نا وای مراد دې رس هر سوای امیر د نا جوړ درنده خلیل دل راځي خشر ده ندر خشر یو سلسلو رو کالو عمر کیوں فاسی دیر مطدقہ اخیر عمر کیوں دا گوڑ اخراب دیلے خود دمر پالوان سڑے ہو جزوان سڑے بے دیسی انیسا اب دلاس نشو خلاس ہو دے صحیح نمہ ورطے میں عجیزت داستاد صحت راست سڑے بے ما نشی نہیں دیکھنی ما نشی نہیں دیکھنی نسوار بے ہم کول کھا نسوار نسوار بے جی کھو گا کمہ زمانہ کی دا پیپری سے راو تھی فردی نمک کے کاغذ پیپر کھو اغم دا سی باری بوندی نبس آئی کہ بے نسوار باشر لس بے خون کھنے رائی خورا کی کنا چھو صحیح نگی بے ناس آنس سمگوئے چوائے سکار اللہ اما یا کہو پیغمبر چی دویوے اللہ اما او اللہ انکان آدھا او الحق فی کدا قرآن حق وستا جانبنا فام تر علینا حجارتا من السمائے نورا اور مبالے تھی دا آسمان نا اویتنا یارا ولی موتا بی عذاب العلیم دردناک عذاب پیغمبر علیہ السلام بھی یا اللہ چی دل آور اس دوست دیکھے بکف چراغ دارد اللہ بے خوبا سا پکالی چی دہ ہدایت سوالے پھر بھی خو عذاب تک پڑی ہوئی دی عذاب تک خو اللہ تعالیٰ ہوئے چی ہاں ستا بھئی ہو بل ریزویشن نمی چی دی عذاب واری نورازی پہ ہو رینا چی عذاب واری اللہ داغی وجہ ہو چی وما کان اللہ لیعذبہم سورہ انفال کی وما کان اللہ لیعذبہم ندے اللہ تعالیٰ لیعذبہم چی عذاب ورکی دویلا وانت فیہم دکا چی تیم میں اس کے موجود ہے نو ایز لانگ ایز یو آر دیر امنگس دیم آئی ول نیور پنش دیم اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایز لانگ ایز یو آر امنگس دیم آئی ول نیور سین اینی عذاب آن سکتا ہے پیپل بکاز آف یو مجھے تاکہ لئے اوباسا دیا بیدے فیس گئی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله مغذبهم انا دي الله غذاب ولكم كدوي وهم يستغفرون زكا دوي كي خلق دي ابو يستغفار وي صحيح فكي يو وجد هذا استاد موجود دي وجه عذاب مرازي دي موجد هذا چه مسلمان هم دي كي موجود دي غير استغفار ورد دير في استغفر الله دير وي سكي حضرت علي رضي الله تعالى عنه مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات کے نقل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے عمومی عذاب دا پارا اثر پر دا عمومی عذاب دا پارا پہ یو کمیونٹی باندے وہ ہینڈرنس اللہ تعالی اور حضرت سو ہینڈرنس دورا کا اٹھنا دو بندی زنا چرے دے دو بندے دو وجہ با عذاب ناراضی یو دا کہ پیغمبر میں اس کی موجود صلی اللہ علیہ وسلم او دین دا کہ مسلمانان پکے موجود استغفار ہوئی سلمان موجود دی استغفار ہوئی نو اس کو پیغمبر علیہ السلام نشتا تو استغفار کو بیا نشتا نو دا عمومی عذاب نا زان بچ کنے دا پارا not only for your own self but for entire community you have to recite استغفار at least 313 times every day it will protect the entire community from the عذاب of Allah سبحانہ وتعالی درے سوا دیار دس دلہ روزانہ دور مشکل کا آدمہ دے او دامنا چگیلے خام خواب طول پہ یو دلو آیا یو پنزوز دل ہوایا بیا ڈوڑایا اکرا بیا پنزوز دل بل وقت ہوایا تو 24 گھنٹے کے 40 گھنٹے کے بے سوا دیا اللہ دل پورا کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نہ صرف دا کہ تو پروٹیکٹڈ ہے انٹائر کمیونٹی وڈ بی پروٹیکٹڈ نو واپس پر سبق تھا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ فَغُجْلَتَ وَتَنْوَارَ او زرواری تانا غذاب قبل الحسن تیمس کی در رحمتنا وقد خلت اللہ تعالیٰ فرمائی چی دیکھو گورا دا چیلنج خو آغا اتارتی تورکول پکار دی چی دا آغا دا پاور متعلق ستا سو شبئی صحیح چی لاس دے ازاد دے صحیح ورطا لاس دے ازاد دے صحیح کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائی they should look into the history what I have done to such like people the history کی نگوری چمار ادھو کنی زناور سرسا عمل کرتے دے دیو جیو فرمائے چه وقت خلق من قبلهم المسلات اتا کی سر تیر شوی دی مخید دوینا مختلف قسم عذابون مختلف امتون تا و ان ربکا و تا کی سر ربنا لذو مغفرت للناس دیر در گزر کون کے دے وَإِنَّ رَبَّكَ عَطَا كِسَرْ رَبْتَا لَتُو مَغْفِرَتِن دیر در گزر کون کے دے لِلناس انسانانو تا خدا ظلمین سرد ظلم دلی اللہ تعالیٰ فرمائی چستا خدا ہے دیر لوے حلم لری دیر لوے بردباری لری دیر لوے برداشت لری خلق لگیا دے اگر چلنج گئی او اللہ تعالیٰ بھی ہم عذاب نہ رکھیں اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَتِن لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِن ایمون دو دیر وائلیٹی بھی روز اف اللہ این چیلنجنگ اس اتار تھی بٹ سٹل اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس اتار بھی آئیں ہی ڈز اگنور دیم وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَطَا كِسَرْ رَبْتَا دَ مَغْفِرَتْ مَالِكَ دِ انسانانو تا در گزر کئی غَلَا ظُلْمِمْ سَرَدْ ظُلْمْ دُدُوِ اوس اللہ تعالیٰ فرمائی چھ ردی مانا دا ندا ردی مانا دا ندا چھ اللہ تعالیٰ عذاب نہ ورکی کلچ عذاب ورکی نہ غب یا مثالی ورکی کلچ عذاب ورکی اگر منگو یو سڑے چھ بردبار یا غسکی گی نا لاغل غسی نہ گرے گا کم سڑے چھ غسکی گی نا سنگ حیات منگ تانا ذکر دیر لیلوی تا غسکی گی نا صحیح نمونگو خدای دے نکی کہا حیات کرتا غصہ شر دد غصہ بیا مثالی یو دا منگ پشان چار وقت غصہ کی گن دے سکے انہیں بس ازو غصہ ہوگی صحیح وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابُ عَتَا كِسَ رَبَّا يَكِنَا سَخْتَ عَذَابُ وَالْكَوْنْكِرِ وَيَقُولُ الَّذِينَ کفرو وای آگتان چه کافران شوی دے لولا انزل آلے آیت من رب اولی نشینات لول دے پیغمبر بانے آیت موجزہ کما چمون والو اس موجزات دا پیغمبر علیہ السلام او خزرگونو پیغمبر علیہ السلام موجزے خزرگونو بے خدویوے چه موجزہ میریکل آف اور اون چوائس لولا انزل آلے آیت من رب ولی نشینا دلو دبان موجزہ زمون دچائر دپروردگار جانبنا اس اللہ تعالیٰ جواب ورکی چھے you are not there to show them miracle this is not the responsibility and duty of a messenger در پیغمبر کی موارنے دا چھے خلقو تب سقی موجزے بقی the only responsibility of a messenger is to guide them towards صراط مستقیم that's the end موجزہ is secondary اگر کل بھئی کل بنی تو لے پیغمبران سر موجزے نہیں نا ندی وجہ اللہ تعالیٰ ہوئی چھتا اکتور تقبل ڈیوٹی ہو پیزمہ ڈیوٹی موجزے خود لگی انما انت منذر خبر دادا چھتو واد ورکو ان کے ولکل قوم الحاد اد ہر قوم پارا اللہ تعالیٰ یو حادی لے گرے دے نو تم وارننگ ورکے اور ہدایت ورکے ہدایت ورکے چھ نی اقلی نو وارننگ ورکے اس دفعہ دوارا کار رکے پیغمبر علیہ السلام آو ویور جاہستان استاذ مہاری صحیح اس پاتے سے دوی ڈیمانڈ شو اس اے میریکل یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو وذ لیو دی مینون وذ دیئر حماقت بلی بے وقوفے سرے پرے دو اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ تعالی یعلم اغفوئی جی ما تحمل کل انسا فاغ ما دبالے چبارئیے ہر زنانا وما تغیب الارحام او آرا چی نقصان کئی رحم ندمیندو وما تدبادو او آغا چی انکریس کئی رحم ندمیندو اللہ تعالیٰ فرمائی inside the womb of mother what's going on that's known to Allah subhanahu wa ta'ala alone صحیح وہ کا ساتھی کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہے وہ تو وہ ہو گیا آج اس کا فون آیا تھا وہ آپ پہ بڑا غصہ تھا آپ نے فون نہیں اٹھا کے تو ہو سکتا تو اس نے کہا میرا غصہ اسے پہنچا دو وہ یہاں گیا کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی اللہ تعالیٰ کوئی بھی پاسے بانے پیجنی ما تحمل کل انثی چھے ہر مادبا سشے بارے ہیں ہر مادبا سشے نو باڈی نوز چھے دا فلانا ہے خزا یا دا فلانا ہے غوا یا دا فلانا ہے گاو میشا یا دا فلانا ہے گڑا یا میز دا بس سشے بارے ہیں صحیح لیٹر نان you can come to know کیوں اس کو ٹکنالوجی دوم رہا ہے چھے بے ورطہوں نہیں چھے اگر چھے غلط ہمشی غلط سے جوان دن ملگری اگر یہ تر پرونہ پوری ہے ڈاکٹرانو ہی چھے جینہ دا من چھے پیدا شے غالک دے اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغیب الارحام او آغا چھے رحمون نقصان کئی نس نقصان کئی اللہ تعالیٰ ویسا پتی کوئی گم چھے دا رحم یعنی دا مور گومب دا بدی بچی سر سکی ڈسیبل پیدا کی گی دے وہ مجذوب پیدا کی گی دا دا بختی نہیں دا دا دماغ کار نکی دا با ہارٹ ربلی دا با کڈنی ڈیزیز بھی اینڈ سو اینڈ سو آن اللہ تعالیٰ فرمائی مخیر دا تشکیل نا دا ماتا مالی وما تغیر الارحام وما تزداد او آغا چین کریس کئی بیدا فی کئی بیدا رحمون دا مور چی یو بچے بھائی دو بھائی درے بھائی ما اخبار کے لستلو وہ بچی دیئے ویسا دے پیدا شوی سو وہ بچی ندا بسور اجاز او ما سے اخبار کے لسکنی وکل شیء عنده بمقدار صلی اللہ تعالی فرمائے دی معنی دا نہ چھ معنی شین بے کنٹرول شے دے دل دماغ تے فلوا وکل شیء عرش دا اللہ پنے بمقدار پیو انداز ڈیسائیڈڈ دے عالم الغیب آغا اللہ تعالی چھ عالم دے پٹو و شہادا و دخکارو الکبیر دیر لوئے دے دا صفات پہ اعتبار بانے المتعال او دیر لوئے دے دا ذات پہ اعتبار بانے یا الکبیر او دیر لوئے در ذات پہ اعتبار المتعال او دیر لوئے در صفات پہ اعتبار سواء منکم برابر دستاتنا من آتو اثر القولا چھ خبر پٹا کئی اثر القول بلا خبر پٹا ساتی اللہ تعالیٰ فرمائی ما تا سفر کیشتا اس دن حیات کو ذہن کی سری ما تا پتا نشتا چھ دیکھ کر ایکسپریس کی ما تا پتا ہو لگی اللہ تعالیٰ فرمائی ما تا خود دیدہ ایکسپریس کو نمک میں پتا جیر دے بلیں گی سواء منکم من اثر القولا اغا سوچ پتا ساتی خبرا ومن جاربے او آسو جاربے چی اوپن قیدہ خبرا ومن ہوا آسو مستقبل بلدے لے چی زان پتا ان کے دے دشپے و سارے بن اوٹلک چو ان کے دے بن نہارے دروزے لہو دا اللہ نا پارا دا اللہ طرفنا یا لہو انسان سرا معقباتن فالوزنی معقباتن مانا فالوزنی فرشتی دی ورسرا دے فالو کئی دے آر تین ان نمبر ایوری ڈے اینڈ نائٹ لس راضی سہار مانزتا مجگر پوری ڈیوٹی ور کئی مجگر مانزا کے دا لس روانشی مون لس راضی رش پیدا پارا ہر انڈیویجول سرا لس فرشتی دی دا محقبات تھی دو نوری دی ایکسرا اگا انسکرائبر سی رسول کی اگا انٹیلیجنس والے دی اگا ریکارڈ جوڑے ایسا تھے آ ریکارڈ جوڑے دا سوک دی دا پروٹیکٹر دی دا فرشتی دس سوک دی پروٹیکٹر دی لہو محقبات من بین یدے دے انسان پارا محقبات تاقیب کون کی تاقیب اور خطا سن ہوئے کنوئے تاقیب اور مانا پسے خدا دا سے تاقیب کئی چھ پینزم مخ کی روانی پینز شاتا لہو محقبات من بین یدے دے دم خطا و من خلف عدد شاتا یحفظون او دے فادت کے بے امر اللہ دان لا حکم سرا ان اللہ لا یغیر ما بے قومن دا آیت ہے تحقیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين اللهم ربنا الحمد لله رب العالمين اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وصلنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ وهو ارحم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آیت نمبر نہم میں والے بلکہ اتمنا اللہ یعلم واللہ تعالیٰ پوئے گے ما تحمل کل انسا پہاغشے چھکیری آن کئیے کل انسا ہر مادہ چھکیری آن کئیے ہر فیمیل ہر نسکیری آن کئی یعنی چھتے دیو وند کسی دی چاہے حیوان بھی کہ انسان بھی کہ پرندہ بھی کہ انسیکٹ بھی اللہ تعالیٰ وی زما تا پتر چھ دا کما مادہ کیری آن کئی دا با کمپلیٹ کی گی ہوں کہ نہ با کمپلیٹ کی اور چھ کمپلیٹ سی نو بیا بدا میل بھی اکا فی میل بھی صحیح پتا لگے دا سیف اللہ خانہ آو کنا دا گورا تا دا پارا دو اپس لانا بیا تو بلا سبب دی بیا گرہ دلی کرے با لینڈ روان دی فکر نہ کرو رشوت پہ جائے گھر کمال اللہ یعلم اللہ تعالیٰ پوئے گی ما تحمل کل انسا پاغشے چکیری کئیے کل انسا ہر مادہ وما تغیض الارحام او حاغا تغیض الارحام چھ کم بیئے الارحام رحمنا کم بیئے رحمنا مانا یا حلاکی یا ڈیسیبل کی یا حلاکی یا نا اللہ تعالیٰ وی ما تا پترہ چھ پر لی رحم کی کم مادہ پرتا دا دا با پروسیڈ کی گی فردر دا بچی جوڑے دو طرف تا قضائے کی گی با صحیح او کہ بچی جوڑے دو طرف تا پروسیس چی نو چې دا بچه با ایبل وی که ڈیسیبل بوی دیتا وی تغیز الارحام وما تغیز الارحام وما تزداد او آغا چیزا فکی دا رحمونا نو اللہ تعالی وی ما تا دا پتا افران دا ویری بیگینن چه دا کم دا اوبو مکسٹر جور شپ دی ووم کے چه ردین با یو بچه ڈیولپ کی گی که دو با ڈیولپ کی گی که دری با ڈیولپ کی گی ما وی پا اخبار کی مچار تلسلیو چه دیوی خود اوو بچه شیو نو یعنی سر احمد وی اٹھو لویشو کمال لے احمد انا ایدا بیان ورکی تو سر نسر نغی ورکی جیم جیلر موٹر تو ورکو ہاں کنسٹرکشن کمپنی کورو تا جوڑتی لس بیڈروم کور ته جوړ کړي خالص سور لس بیڈروم کور ته جوړ کړي لس بیڈروم ها دي او خالص لوکل خالص چې وكل شيء عنده بمقدار ورشيد سرا دي الله تعالى سرا بمقدار القيو اندازه دي نو الله تعالى فرمائي ده هر شيء ما تا limits معلوم دي ده هر شيء ما تا اندازه معلوم ده هر يو شيء چه پیدا کوم پا خپل limits و پا خپل اندازه پیدا کوم صحيح يوا دوهم خبره چه الله تعالى فرمائي وكل شيء عنده بمقدار ما دا ما تولا پا يو اندازه پیدا کرده ماده ماتولا پا یو اندازه پیدا کرده پانی ماده که اضافه نکوم انکریز کوم اینا بلکه اغا ماده انریچ کوم دادا تولی که دا ماده سو حاله ده دا میتر ماده انلاس کوم دا میتر سو حاله ده سائنٹیفیکل دری حالت روایه یو سالد یو لیکوڈ یو گیس گیس دا اولی که دوالتا کنانا فیزکس ده دا برد بی آیدی گینا اگر ما کل کم از مانا که کسی سر کمیسٹر پر خوزی دی تو یاد کری میشی نو صلی اللہ تعالی چی دلوم بای روزینا آہن سور پیدا کرده بس ام آغا آہن ده کائناتو که ده چرده کم زائده تا منچه کم دیگین کهو اور آہن پیدا کهو آر لڈی شتا شتا که نشتا گوڑ پیدا کهو آر لڈی چرده شتا سلور پیدا کهو آر لڈی چرتشتا صحیح شو نا اللہ تعالیٰ وی ما دا انکریز کوم نا دا انکریز کوم لکه مثلا دائمند یو شید سوشید دائمند یا دا پریشیس سٹونز زبرجد و حقیق و فلان و فلان دا خو عام سٹون دے دو سوشید عام سٹون دے خوچه کم زی که والکینو ایرپشنو شی سوشید والکینو ایرپشن او دا والکینو ایرپشن اغا اور دا یو کانی نور تیر شی نا اغا دم را ٹرانسپیرنٹ شی یا تی ڈائمنڈ جوڑ کی یا تی نا پر رسل جوڑ کی عقیق جوڑ کی یا تی فیروزہ جوڑ کی یا تی نا ڈیپینڈ کری چی اغا را میٹیریل یعنی آمہ ڈبارا اغا دا کم انداز دا نو چی پا سمرہ لیول ہیٹ پی بانے وہ تیر شی نو دا با ٹرانسفارم شی بل شیطا نو اغا سو شی اغا انرچ شی اغا ڈبارا سو شی اغا انرچ شی انرچ مانا پرائی سوچت شی انرچ مانا سو شی خبر زین کرا دا یعنی دا خورا دا چه اللہ تعالیٰ تر گھٹو بارانو که غر غلوی شو غر ننه لوی شوی دا غر دا برا چه دا کمینا غا ہیٹ یا لائٹ ور تیر شو دا غی پرائیس پورتا شو اوز دی خبر دویم کرا دا اصف اللہ خانا کذب دا بل فیٹ کرا گی دلو خس سائنٹیسٹ مو دا سخیال دے اوز دا سائنس ہم پدے آنو دے وجی دا دے وجی مولانا ہوئے مولانا رومی چی نور دل اسینہ سینہ مجو سینہ مانا بولی بھی سینہ لوی حکیم ہو کن لوی کیمیسٹ ہو او لوی دو فیزکس ماہر ہو او اچھے دا اگر پر سینہ کی نور مگو رہا نور دل اسینہ سینہ مجو روشنی اس چشم نابینا مجو یہ مولا ہاں سے کمالی سر ہے یاد دکھتا پلا خان وہ دا حکمت دا پخانہ زمانے دا حکمت یا دا کیمیسٹر دا فیزکس کتابو نبی یو تو ہی صدرہ دو دکھر یو توی مبارک قاضی مبارک قاضی مبارک در سرینمو اگر پا لاجک کی کتاب بھی کرده سی کری لاجک کی کتاب بھی کرده بل توی چغمنی نو مولانا دی دری وارو کتابونو تا اشارہ کرده سیویلی وی صدر و قاضی مبارک چغمنی نو دا اولان دی بیر پسکوی جتا باش دی سر فاس دی نو دا سکی دریو کتابونو نمونو دی پا کیمسترائی کی فیسس کی و پا لاجک کی په کیمستري کې او فزیکس کې نه دا حکمت ته کنه نه دا نو قاضي مبارک لاجک دی صدراج دا کیمستري ده صدر او قاضي مبارک چغمني ودلیک عمر در تحصیل ایزایا کنی عمر در تحصیل ایزایا کنی عمر در تحصیل ایزایا کنی زایا مانا بربادول زایا کول پتہ لگے چلے دے پر تحصیل کی دے عمر تول زایا صدر او قاضی مبارک چغمنی عمر در تحصیل ایزایا کنی چند خانی حکمت یونانیان کدا حکمت بیسیکلی دا غلی چرته مده یونان وی چند خانی چند خانی خواندن ان سوره دی ولوست چند خانی حکمت یونانیان او ماته ګور مثلا ماته ګور مورانا سو چې چند خانی حکمت یونانیان ماته ګور حکمت ایمان یارا هم به خوان چدغه د یونانیانو حکمت ده د ایمانیانو حکمت ده سوره کوله رافضه ویل چېغه د یونانیانو حکمت ده د ایمانیانو ده چې ایمان ده دغه حکمت ده چل لخانه حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را هم به خوان ایمانیان معنا چې څو د پوخ ایمان مالکان دغه حکمت کوم ده دغه حکمت د قران چې چل لخانه حکمت یونانیان حکمت ایمانی آرا ہم بخوان ما فرستا دیم از چرخی نہم ما فرستا دیم از چرخی نہم وہ کو اسمانو لدی وہ سری اسمانو لدی او اتم دا لوح دے او نہم دا عرش دے اتم لوح دے او نہم سری عرش دے نو قرآن خدای کم لے رہا لے گو عرش دے تو خدای پا عرش دے نو زکوی چھ ما فرستا دیم از چرخی نہم کیمیا یصلح لکم اعمالکم او ما در تلنه هم اسمان نا یو داس کیمستری دا لگنه دا چه غب دی اعمال برابر کی کیمیا یصلح لکم اعمالکم کیمیا یصلح لکم اعمالکم دا مولا دا کار دا ما پخته دے دا قرآنی آیت یو حصہ یا دا حدیث یو حصہ پر شعر که داس ورفت کی گنا یصلح لکم اعمالکم دا آیت حصہ دا څنګه په خپل شعر کې ورته چې ما فرستا دیم از چرخې نه هم کیمیا یصلح لکم اعمالکم صحیح شو صف الله خانه زمونږ شعر یو بل شعر وی وی در صرف صرف کر دی عمر عزیز یارا دا ولي که صف الله خانه در صرف صرف کر دی عمر عزیز یارا صرف او نحو خو پیجنه گا دغه دا عربی ګرامر دی چه در صرف صرف کر دی عمر عزیز یارا در نحو محو گشتی نشناخت خدا را در صرف صرف کر دی عمر عزیز یارا در نحو محو گشتی نشناخت خدا را پس صرف کی دی ټول عمر صرف او په نحو کې دی ځان محو کړ خدای دې ونه پیژند خدای وکړه پیژند خدای پیژند شي کوم ځای قران کې کیمستری ده لاجک ده نو لاندې وګوره ورته چې الله یعلم ما تحمل کل انسا الله تعالی پوهېږي په هغه شی باندې چې کیری کوي یې کل انسا هر ماده ماده مانا فیمیل ماده مانا فیمیل وما تغیض الارحام هغه چې کمه وي رحمونه د ماده وما تزداد واج اضافه کوي وكل شيء لشيء عنده دي الله خطا بمقدار الفيو خاص انداز دي نور يو شيء الله تعالى فيو خاص انداز پیدا کړی دي بل ځای الله تعالى فرمای ان كل شيء خلقناه بقدر موږ هر یو شی فيو خاص انداز پیدا کړی دي اوس به چې دلون به راځي او به څومره پیدا کړی دي او مګه دي بیا ریسایکل کیږي نور وبنه پیدا کړی بس کوي پیدا کړی ها او ما کو بني اگر ایسا عالم الغیب اللہ تعالی عالم دیر پٹو و شہادت و دخکار و الکبیر دیر لوی دیر ذات پہ اعتبار المتغال و دیر لوی دیر صفات پہ اعتبار ذات دخدہ ہم دیر لوڑ دے صفات ہم دیر لوڑ دے سوا ام ملکن برابر دستا سنا مناسو اسر القولا چه پت ساتی خبرا ومن جاربی او آسوک چه خکارا کی دا خبرا اس اللہ تعالیٰ وی چه سوک ایکسپریس کی پر زبا باندی ما تا غم معلوم دا چه still that is in his heart and mind yet he has not expressed it تروسا پور اللہ زبا خبرا پر زبا راوستی ندا یو خیال چه پا قلب و دماغ کی تیری گی سشد یو خیال چه پا قلب و دماغ کی تیری گی اللہ تعالیٰ وی دا پا جب زائر شوی خبرا او ان خیال چه لاتروسا پی جب امنا دا خبر ما تر علیم پتا دا وی چه رسی پلا خان پا قلب و دماغ کی کم خیال تیری گی دو دا جب تیم لانا دا خبر دو دا جب اکو بتیالا خبر شی چه دے ایکسپریس کی جب بتیالا خبر شی چه دے پی تلفظ کی اسے سو پولے تلفظ نرے کرے اور دا جب تم پتا نشتا اللہ دلائی ما تا پتا چه دے قلب کسی دی دا سدا سواء منكم برابر دستا سنا مناسو کسر القولا چه پتے ساتر دا خبرا ومن جاربی او آسو چه خکار کری دا خبرا ومن او آسو کو مستخفی چه دے پتے دل کے دے بلیلے پسپکے یا تیار کے دے وصارب او حرکت کول کے دے بالنہار دروازے اللہ تعالیٰ فرمائی دشتی پتاری کہے دے کہ یو سلے بالکل بے دم اپروچ دے چیز سو کی نوی نی خدای ویزی بیا ہوئی نم او دورت پرانا کے چی یو سلے حرکت کئی ما تا معلوم دے نو پتاو لگے دے چیز اللہ تعالیٰ دا علم اڑان دے او دا اللہ دا مشاہدے اڑان دے دا پتا او دا خیارا دا راو تیار سفرک نشتا لہو محقبات دا دین سال پارا محقبات تاقیب ان کی فرشتی دی مجھے پارس دی تعقیب ان کی فرشتی دی دے تعقیب کئی سکے تعقیب کئی او دا لس کی پتہ عداد کی پینزو دے انسان میں مخ کے روانی پینزو ور پسی روانی دیتا ہوئی حفظا سوئی ورطا حفظا بل زیدہ فرشتی اللہ تعالیٰ ذکر کری دی بنامہ دا حفظا حفظا مانا جار دی حفظا مانا یا گارڈ ناٹ گارڈین گارڈ شاید انسان گارڈ کئی لیکن سنچ دیانی سارا مدد اکاز گئے د دې ځای خلک یې ګارډ کوي کنه هلته ارت کې صحیح کوم ځای خلک یې ګارډ کوي نو ما ته وستا پرون لاغلی وستا دې سره ستان ما زما سره ډېر تعلق خپل بیا راغ بس ډېر ځي ما تاسو سره لیونی وي په کار کې دې موږ نه حقایق معلوم شي سورة انعام آیت نمبر یوش پیتا وَهُوَ الْقَائِرُ عَدَى اللَّهَ تَعْلَى الْقَائِرُ اِرْرِزِسْتِبِلْ پَاوَرْ لَرُنْكَ دِ یو کامل قدرت لرنکے دے یو دے قادر یو دے قاہر قادر کے بیام صلی سے تحفظ لرلشی شیر کل کل با ڈیفیٹ کی گئے گر چھتے اللہ پا حوالہ مانے لفظ قادر ہم ڈیفیٹ کی دو والنا دے و انسان تا ہم سڑے میرے شی دے قادر دے پا دے کار دے سڑے نو اس قدرت لری پا دے کار بانے وہ کل اللہ را کی ہینڈرنس رشی نو قدرت سلف شی صحیح نو چھے رچا قدرت نسل کی اگر تا قاہر ہوئی چھے رچا قدرت نسل کی گی اس ہینڈرنس اور تلار کی حشیرات لیا گا تبیا قاہر ہوئی نو اللہ تعالیٰ پا حوالہ بانے قادر و قاہر دوارے ہو شہر خود انسان پا حوالہ بانے قادر دارے چھے داکار کویشی او بس مصیبت اور تلار کی پیخش پتہ لگے وَهُوَ الْقَائِرُ اللَّهَ تَعْلَىٰ اِرْرِزِسْتِبَلْ پَاوَرْ لَرُنْكِ دِي فَوْقَ عِبَادِ پَبَنْدَگَانُ اخْبَلُو وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمَ اللَّهَ تَعْلَىٰ مُقَرَرِي تَعْزُبَانِ حَفَظَ Guarding angels یا guard angels حفظہ مانا guard angels چاہ تاسو guard کئی اسی تاسو guard کئی تاہا ننی سبق کہ اللہ تعالیٰ يحفظونہو من عمر اللہ دا خدا پا حکم مانے ستاسو حفاظت کئی افرش دے سکے دا خدای پا حکم ستاسو حفاظت کئی نو زین کی دا رازی چھے او لس فرشتی چھے من فرشتا لس فرشتی من فرشتا را حفاظت دپارا نو دا مرگ با یو فرشتا رازی دا مرگ دپارا بس رازی یو فرشتا با رازی نو دا مرگ آنگا یو فرشتا با دا لس سنگا اوور کئی کئی خبر زین کی رالا اللہ تعالیٰ فرمائی دا خبر بلا دا لاندے ہوا حتی اذا جا خدکم الموتو خدای وای دا گارڈنگ چې د کیدا تر هغه وخت کې چې سپر اله مرګ نظر راغلی فتا اذا جا خدکم الموت تر دې پوره چراش یو دتا سمر کوفت رسولنا نروح واخل دنا رسولنا فرشتی زمونگا مرگ والا فرشتہ چراشی بس دا گاڑ فرشتی چلی دی ویڈرالی چلی شاد شی دی چی غوی نی چی غو سر پروانا دا سر ور سر پروانا ور سر دا حکم نام ور سر دا نو بس چی غو سنگ راشی کنی دا گاڑ فرشتی چلی دی تا مرگ دنو ور تی دا دید دید پارا چی دا وقت مرگ مکی تمر نشی چی دا وقت نا دیو جنادر تیری رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائے چی ور تی حضرت داستان از لانا یرا پسرو کشوا سوشو ستان از لانا یرا پسرو کشوا ویچی کلمی دا عقیدہ برابر شوا چی مرگ زما دا جوان محافظ دے خبر دیں کرا رہا چی مرگ زما دا جوان محافظ دے یعنی دا مرگ نمک کے زمانی دے نشک زما مرگ زما دا جوان حفاظت کی ایزان دا پارا خبر دیں کرا رہا نو بس بی دین پاس زما یارا رکا سن حتی اذا جا خدکم الموت چراش یودتا تمرت وفت رسولنا ساو باسدنا رسولنا فرشتے زمونگا وهم لا يفرطون غي قد استايستو کی اس کو تاہی نہ کئی قد استايستو کی اس کو تاہی نہ کئی نہ دا وقت پہ اعتبار نہ پہ بلا حوالا تو بس کم ٹائم ورطا اللہ تعالیٰ ویلی پاگئے پوائنٹ ٹائم باندے رہو رسی اور پاگئے پوائنٹ ٹائم باندے متعلق بندنا سارا ہوگا سی خبر دیں کرار نوابس پل سبق لہو محقبات ان دے انسان پارا محقبات ان تاکی با ان کے فرشتے دی من بین یدے ہے ددن اڑان دے و من خلف او ددن شاتا یحفظون او ددے فاضد کے من امر اللہ پا حکم دا اللہ ددے فاضد کے پا حکم دا اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم تاکی سر اللہ تعالی لا یغیرو تغییر نراوری داغشے چھ پیو قوم بانے دے خطا یغیرو ما بی انفسیم تر دے پر چھنے پخپڑا تغییر راوری داغشے چھ دوی سر دے مجھے آیت دری مانی دی آیت سو مانی دی دری مانا گانی تو مانا ہے دارا چھ اللہ تعالی تغییر نراوری داغ حالت چھ دے قوم کم دے تر دے پورے چی نئی تغییر را ولی دغ حالت تخبلا دغلت ہو لکھا ہے اللہ تعالیٰ وہ اسلیے حکوم حالات کرا دے پورے نہ بدلوں چی سو پورے دے پخبلا دے بدلوں دے پارا تک بدلوں نے کی چی سو پورے دے پخبلا بدلوں دے پارا پخبلا تک بدلوں نے کی از بندہ حرکت واس خدا ون برکت بندہ با حرکت کئی نو خدا با پکی برکت پیدا کئی خبر دین کے رالا سفلا خانا دائیو مانا دائیو مانا ان اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ تعالی تغییر را ورد آغا نعمت چی قوم سرکم دے خطا مگر اللہ یغیرو چی دا قوم تغییر را ولی ما دغ نعمت بے انفسیم پخ پلا دا ایدو امانا شوا اللہ تعالی نتغیر کی نعمت دے یو قوم تر سو پر چی دی قوم پخ پلا دا غیر تغییر دے پارا اسباب نی پیدا کری اللہ تعالی نتغیر کی نعمت دے یو قوم تر سو پوری چی دے قوم پا خپلا نی پیدا کری اسباب دے تغییر نو پا بریکچ کے ورطا ہولی کا مانا دا چی اللہ تعالی نعمت یو قوم لورکی ابتداءن بے سببا دا یو قوم لنعمت ورکی ابتداءن بے سببا خوچے کلے اللہ واپس اخلی نبیائی پس سبب بانے اخلی چی دا قوم نا اہلا دے دا قوم سرے دا ردی نعمت مستحق ندی دا ردی نعمت مستحق دو سیف اللہ خانہ ما اللہ تعالیٰ کا نعمت تینا واپس واخی دی وجہ کو نعمت بانے شکر گزاری واجب ہے شکر شکر گزاری ہونے کی اللہ تعالیٰ دا نعمت واپس گئی سی دا نا قدر سرے دے دا قدر نا شناس دے دا سیر دا قدر نا کوئی گی او درے ممانا دا او درے مشو دا بریکٹ بند کور پسی درے ممانا دا آیت ان اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ تعالی نہ تغیر وجودی حالت دے او قوم اللہ تعالی نہ تغیر ہاں سو وجودی حالت دے او قوم حتا یغیر ما بین حسین تر سوچ دے تغیر نہ کی فکری حالت پر تر سوچ دے تغیر نہ کی فکری حالت پر صحیح سے فلاں خان نہ تغیر پا وجودی حالت کے اگر راضی چلے قوم فکری حالت چینج قوم سوچی فکری حالت چینج اصلاح ہوشی نو تلے انسان تاریخ انسان اور تاریخ ہو گورا کلام چی چاہ انقلاب راوس تلے نو کہ انقلاب دا فکر دا بدل پس منظر کے راوس تلے اگر دیو رہ بلدے کلام تو دیکھ چاچی انقلاب را اوستر د فکری تبدیلی پس منظر کی داغه ډیوره بندو دې پاره او چاچی فکر مره بدل کړي په زور او جبري بدلون دا اوسره هغه دې پاره دې اج سو پوری جبر وی نو وی با چې جبر ختم شي پس فکر ختم شي د زور بچی نه چي دا د کمیونیزم فکر ار فکر په تبدیلی باندې نور غلیا نظام پس راغله په جبر ورنشه راغله په ظلم او په جبر نو چې په جبر باندې راغې مو چلے ونه چلے په چې جبر څنګه کمزور شي چې تسلسل بس لا ختم شي دیو چې پیغمبر علیه السلام لومبه فکری تبدیل او تصوار مسکاله سوره مود سوار مسکاله مسلسل فکری تبدیل او تصوار او سوار مسکاله نه بعد چې نظام امپلیمنت کړ حق او تخیر مقدم وي سینه سره ورک حق او تخیر مقدم وي سینه سره ورک او چون کی فکری تبدیل باندې نو سمره ډیوره بدل روانه سمره مودې په وشه ده چې بیا فکر کمزور شي بس بیا ختم شي حضور کلی نه صحیح او زمو ملګری هو ډیر مخلصان هم ملګری هو ډیر مخلصان او د قوم فکر په نو بدل شي د افغانستان د افغانستان د خلکو فکر بدل شي نو فکر په نو بدل شي د څو پر قوت او ټیک ده قوت سره بس دا را واخله دې پر بل ها خیر خیر ما خیر شما پاتې کې تر مقوله ده خیر ما خیر شما محنت نشه محنت پکار محنت پکار چې څو پر فکر نه چینج کړي تر هغه پر داسې نه کمی دي حضور کلی چې تکي حضور کلی کی دا به قلبي تور به خلق ورته یاره او هغه محنت مونږ کوو نه چې څو پر هغه محنت نشه ته پیغمبر علیه السلام او شخصیت سوال د سکالا مسلسل دا تکلیف کړي سوال د سکالا مسلسل چې فکر نه کوي او چې کله فکر جوړ کړي او په هغه صالح فکر باندې مشتمل خلق باندې ریاست قائم کړي سبحان الله ضرب المثل الله دمل راکی ان الله لا يغير ما بقوم تاکی کلا تعالی نتغیری ما آغشی بقوم چد پیو قوم بان خطا يغير مگر علا يغير چد تغیر کی ما بی انفس ما غشی چد دوی پزانو دی و اذا اراد الله بقوم پس اللہ تعالی فرمائے چد قوم را چې کله تا د نعمت به قدر یو نمبر اول نمبر دیم چې فکر دې بدل نکړه سلو کړه فکر دې بدل نکړه نو لازم به نتیجه یې تاره تاره بدل شي لازم به نتیجه سره بدل بدل شي او چې کله بدل نتیجه الله تعالی فیصله وکړي او قوم به پاره څوک داغه لار کې به دیوال نشي ټولې اب خامخار راځي نتیجه به خامخار راځي دی وجه پسې وي وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا أَكَلَتْهُ مِرَادَكَ يَا اللَّهُ تَعَالَى يَوْقُمْ تَدَغَدَا فَلَا مَرَدَّ لَهُ نُنِشْتَ دَوَا فَسِدَا غِعَزَادَ پَارَا بس لقبائت میں صلاح اٹھا نو لقبائت میں صلاح خدا نا چھے مائنڈ چینج کرو خدا بھی ہمائن چاہتا چینج کئی ہمائن نا چینج کئی بس آو چھے پہ صلاح اٹھا لا تبدیل لکرمات اللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی عظمات پہ صلاح کی چینج میں مرد وما لهم من دوني ان يستدعي طرف مقابله الله كي من والل سو بروتكتر او بچكون كي هو الذي الله تعالى غذات دي داوس دلائل التوحيد سشيل دلائل عقلي هو الذي الله تعالى غذات دي يريكم البركة چه خيطا تا برخنا پوريا زكي تاسو برخنا وائد برخنا خوفا باعث د یری وی یو طرف تا و تمغن اباغس د امید بل طرف تا نو یرا پکې نو دی وی چې تعالی در را پېږي یرا پکې چې پرت کیږي نو دام خطرې چې څه وشي آسماني بجلی را نشي تاسو ورته تعالی در وای نو تعالی در وای نو الله تعالی فرمایي چې دا پرت تاسو ته خل یو طرف ته خوفي بل طرف ته تاسو رحمت او باران پکار دی سوای باران کیږي ان شاء الله پرکوش الله تعالی فرمای یو شی دی دو شی نه دی پکې شی یو دی دو شی یو د خوف باعث دی کتال اندر راغې بل خیر باعث دی کباران ته شي دی وجه پیغمبر علیه الصلاه والسلام حضرت عائشه فرمای چې وریت برالا صبرالا وریت برالا او پلا کو به شروع کو پیغمبر علیه السلام بدن نو بار کې ده او حضور علیه السلام به دعا کولا چې الله ته رحمت جوړ کې زحمت ته مجوړه یا الله رحمت جوړ کې عذاب ته مجوړه رحمت جوړ کې عذاب دې مجو چې باران به شروع شو پیغمبر علیه السلام به علی کې نست پیغمبر علیه السلام به علی کې نست چې باران به شروع شو کني دا یرا بوا چې ته بل شي تر روان شي نوري دا نه فارسه متوقع دي کیږي ته متوقع دي دبر ته متوقع دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې خدای رحمت تجور کې عذاب ته مجوړ او الذي الله تعالی غفا دی وریکم البرکا چې خوی تاسو ته البرکا برېخنا خوفن بارش دی یری یو طرف ته وتم غلو بارش دو می دی بل طرف ته وینشئو پیدا کې الله تعالی سحاب الثقال درنی وریځي نو دوه قسمه وریځي وي یو سپکی وریځي ایکه اوبه دی یو درنی وریځي هغه پریگننت وي وَيُنْشِئُ الصَّحَابَ الثِّقَالَ اللَّهُ تَعَالَى پَیدَا کَی درنی وریځي وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ التَّسْبِيحُ وَالرَّعْدُ سَرَدَ حَمْدَ دَنَا نو رعد خو آواز تا وی سخت آواز چی غیت رعد وی دا تاران در کم آواز چی وی دل سوی دا تاران در آواز دل رعد وی سوی ورطا رعد وی ورطا وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ تَسْبِيحُ وَالرَّعْدُ سَرَدَ حَمْدَ اللَّهَ مانا ہے دادا چردی دا غلط آواز سنے اکچولی دا ربی تسبیح دے جن اللہ دا پارا وی تسبیح مانا اوبیڈینس تسبیح مانا اوبیڈینس دا اوبیڈینس جو کہ اللہ ترا دا وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ افرشتی تسبیح وی دا اللہ تعالی من خیفتی دا یرد اللہ دا وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ اللہ تعالی را نازلی السَّوَائِقَ تالندر فیصیب بها من یشاء رسولا اغه چاته چې وګوري الله تعالی وهم یجادلون فی الله ادا خلق ارګومنټ کوي په ذات د الله کې الله تعالی وایي خدای سره دا دومره لوی پاور دی چې دا ټول کائنات کنټرول کوي دا خلق شرمیږم نه یریږم نه د الله تعالی نه د الله په ذات کې هم ارګومنټ کوي پیغمبر سره وهم یجادلون فی الله ادی آرگومنٹس کئی فضاد اللہ کے وو شدید المحال و دغا اللہ تعالی سخت مواخذہ کون کے دے محال مانا گرفت محال مانا گرفت لہو دعوت الحق کے دغی اللہ تعالی دا پارا دے رشتون دعوت چاہ دا پارا دے اللہ تعالی نوحر آقا شیطا چی تخلق ربلی دا رشتون دعوت مدے رشتون دعوت آقا دے چی اللہ تعالی تخلق ربلی چ خلق را بلی اللہ پر ابتا اللہ تعالی و دین زیات رسول دعوت بل مشتا صحیح له دعوت الحق دا اللہ تعالی را پار دے رسول دعوت والذین آکفان یدعون من دونی چ دوی آواز لکئی بغیر اللہ نہ بل چاہتا چیارا تا خیر را کی یارا نہ شر دفا کی یارا تا خیر را کی یارا نہ شر دفا کی لا یستجیبون لهم بشیئن اغی قبول نشی کولے جواب نشی ورکولے دیتا بشی ان لگ بندی ہم اللہ کا باسط کفے اللہ تعالیٰ وی دا مشرک دا عمل چی دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا پا میٹا فیزیکل ورڈ کی کمہ دنیا کی میٹا فیزیکل ورڈ کی چی دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا دے آواز نا کی چی سا خیر نا کی یا شر را دفا کی خدای مثال ہو کبھی قومنا چی او بدی پا کوئی کی او بچتا دی تو کوئی کی بچا کی تاز چاوا ہے کسا وائے سا خوا آنا مونگا تا کوئی وائے اس عبدی پا کوئی کی او دا دا سے دے دا دا اللہ نا آرہا و بلچا تا آواز کول دے دفع دے مشکلات دے پارا لیکن یو سلی دے کوئی عبوتا لاس دنا سن بڑے او آواز رہ تکی دے عبوتا چی زما دے لاس دراو کے لیے اتن دے حالا کے گم اللہ تلوی سے امکان شدا چی دا عبوبا دے کوئی نا روانی شدی لاس دبر روسی اکر دل فرض راو رسی بدرہ سے اُلٹن آسنو کی ندیل ابو پاتے کی دو سے امکان سنا خبر میں اللہ تعالیٰ و عدادہ سے احمقانہ حرکت تے لیکن ربنا صلی پشان اللہ کا باسد کفے مگر پشان دخور ان کے دل آسنو پلو الالماء ابو تا لیبلغ فاغ چرا قرس یہ قلید رتا وما ہوا ببالغی او ندر سیدن کی داو بو قلید رتا پدے ترے کبانے مارا دارا چی دا دعوت دا رسلی دی عبوتا پا دا سی انداز بانے دا بیسودا و بیمنفعات دعوت دے دا سنگے دعوت دے بیسودا بیمنفعات دعوت دے نو اللہ تعالیٰ فرمائی دا گرنگے دا کافر او دا مشرک دا آواز دا اللہ نا غلاو بل چاہتا دا دفع دا مشکلات دا پارا دا بیسودا و بیمنفعات آواز دے وما دعاء الكافرين انشتدي انده دا بلن الكافران وما سوى الله الا في ضلال المجر بيكارا ضلال معناه انت بيكارا بيسودا بمنفعتا وللہ خاص اللہ تاجز جلو سندھ کے آسو چسمانوں کے دیز ماں کے دی توحن ویلنگلی پرزا وکرحن ابائی فورس نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھے کافر ماں تسجدہ کو نکے ویلنگلی وہ بائی فورس کوئی کئی سنگے کئی بائی فورس کوئی کئی اس بات خوب راوالا پہ وطرون سی کیا اگت اگت پروتی اندر سے تیہ وانداز دے سجدے مانا اوبیڈینس سجدے مانا اوبے نو کہ ویلنگلی نکے ان ویلنگلی راو کرتا چھے ویلنگلی نکور جی کی پس مکہ سو کم ان ویلنگلی راو کرتا پس مکہ ذکر آگے نا خودے سر پہ نظر نشید والے پزور تو عن وکرہ السوری دو دوئے پسبا و بیگا کے پس اللہ تعالیٰ فرمائی چھرے دوئی سوری کہ دوئی سجدہ نہ کئی نو دوئی سوری کو لگے ٹول اور پس سجدہ بانے پروتی کچھ نور کر آو دی نو سوری یا خی جانے کا پس سجدہ پروتی یا گز جانے کا پس سجدہ پروتی خبر دیں کہ رہا قل تو تو آیا مر رب السماوات سعود رب دا آسمانوں و دزمکے قل تو لجواب ورکا اللہ قل تورتا اوائے پیغمبرا افتخذتم من دونی آیتا سنولے پا مقابلہ دا اللہ کے اولیاء نور پروٹیکٹرز نور بچکون کے نور خدایان لا یملکون لی انفسین چاہی اختیار ندائی رزانن قلل پارا نفن ولا ذرا ندنفن ذرا قل تورتا اوائے حل یستن الاما آیا برابر دیش رند والبصیرو ابینا رند ابینا نا آغا سنے چھے پخدے آقی دا ساتھی دا دا حیثیت دا دینا ادبینا دے آغا سنے چھے دا اللہ نا علاوہ پا بلچہ آقی دا ساتھی دا دا حیثیت دا نابینا دے نا اللہ تعالیٰ پا فیزیکل ورڈ کے بینا و نابینا برابر ندی نا پا سپرچول ورڈ کے مومن و کافر برابر ندی فیزیکل ورڈ کے بینا و نابینا برابر ندی نا پا سپرچول ورڈ کے مومن و کافر ام حل تستوی الظلمات والنور یا تپوستے ہو کچھایا برابر دیش تیرے اور رڑا نو تیرے شرک دے اور رڑا ایمان دے نو سو گدا سی اس داد والا بکی کلو گنی کیا رہا اور رڑا نو اللہ تعالیٰ وہی کفر و شرک و مقابلہ کی ایمان داد والا برابر دیش کے لئے ام جادو للہ شرکا اکن دے جوڑ کرے دی اللہ تعالیٰ را پار شرکان خلقو کا خلقی چی اغیوں مخلوق پیدا کرے دی پشاند پیدا کرو دا اللہ فتشابال خلق والے نو دا صفت دا خالقیت پا دوی بانے دا کنفیوز البائس دی اللہ تعالیٰ فرمائی دا اللہ نا علاوہ چی نور کم خدایان دے جوڑ کرے دی دے پس بنیاد بانے خدایان دی ذکر دا خدای خو اولین صفت دا پکار دے چی دے خالق تے کریشن کی سکے خالق دے کریشن اللہ تعالیٰ وی دا کم گارڈ دو دوی چی دی دوی ہم سے کریشن کرے دا گی دے وجہ دے کنفیوز شوی دی نکدا سوی نو ماتا رہوئے چی آو یہ ہم چی پیدا کرے دے دوی وجہ من بانے دا کنفیوزن نادا دے او کدگا صفت ہم نی دی اخدا سے مکی دیش قل تورتا ہوا یا اللہ خالق کل شئیم اللہ تعالیٰ خالق دار شئیدے وہو الواحد القہار دا اللہ تعالیٰ کیوں دیو غالب دے انزل من السمائے نازل کردی اللہ تعالی من السمائے دور یدنا ما انبو فصالت او دیتن پس بائی دلی دے کندی تس کندی وائی ورد کند دو بوڑا کش بے قدر آ ترندہ دیر ڈکی دو دی تینے دم رڈی بارا چکندی ٹولی رڈا کش فاحتمل السیلو فاحتمل السیلو پسوچت کو پسطر فنبان السیلو سیلاب زبدن زگ تاسم زگوائی رابیان اور تکیدن کی زبدن رابیان زکاہ خودن نا متخلخل بھی نو پرسید لے دی اللہ تعالیٰ فرمائی دا مثال ورکی چھے دا حق و دا باطل مثال دا تے دے لکہ دا سیلاب ہو بو او دا غیر پمخ بان زگ دا حق مثال دے دا سیلاب ہو بو دا باطل مثال دے دا زگ اس حیثیت نشتا بلکہ داغی وجود اغف کو یا مرہون دے دو ابو دو وجود کو ابو دے لڑے کے زک کی زمین ٹپس ختم دے خبر دین کے رالا یوا دے مثال اللہ تعالیٰ داور کئی نو اس پتہ لگے دا چی سیلاب بھی ہاں نو زک بخامخا پیدا کی گی چی سیلاب بھی نو اس پتہ لگے اللہ تعالیٰ چی حق بھی باطل بخامخا ایک سپرشلی دے و مقابلہ کی اولاری باطل بخامخا ایک سپرشلی چی دے او دو امانا یا دارا چی کلبا فار ٹائم بینگ حق دباؤ شد لام دے برا شد اور باطل پہ دپاس سور شی باطل پہ دپاس سور شی ہو ان دی لانگ رن دباطل حیثیت دا ختمی دن کئی حق بیا سر پہ سر آشی اندلام رنگ دا غضب دا ختم شی او با باقی بان شی فاحتمل السیر ضبط الرابع ومما يوقدون عليه او آغا يوقدون عليه في النار چدئی بلغل کی اغیبان اول کی ابتغاء حلیت دا ساما ابتغاء حلیت طلب کی جولری جوڑول تاس گانا وائی ورد نا گانا آج زلن ہے چی زر او متاع یا نور سامان زبدم مثلو پاغی بانی ام زگرا دی پشاند زگدو بو کدالک یدر نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی زرگر اگا کم سردر پا اور کی واچی زگ خواغی بانی ام رزی دزگ با تسو را قیمت ادا کی یو پیسہ ہی نور کی زکر اگر سے حیثیت نشتا قیمت خود آغا شیده چی کم پا زگ کی دن نپٹ دے نو اس پتہ ہو لگی دا اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا باطل پا غالب راتو بانے د حق په قدر قیمت کې کمی نه راځي د باطل کله به داسې وشي چې باطل به د چاپېر به حق کور کې حق باړو په نظر نه راځي هوسټل بیک ایگزیسټ نه یاد په شان د دغه سرو زرو چې کله زرګرې په بټای کې ور واچوي په اور کې ور واچوي دغه ټول زګ شي هغه سرو زر په نظر نه راځي هغه سرو زر لاندې پراتې وي زګې ټول چاپېره نه کور کړي صحیح اوس نمبر ون قدر قیمت د دې زګ دی که دغه سرو زر دی یوا دین چې په نظر را دی هغه د وجود نه خدای ختم شوه سون ار لیټر دا دی وجود د مارت کې راځي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی اصحابه اجمعین الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الله اكبر الله لا اله الا الله لا تبر عالم لا نو اسمان هر هغه شی کل ما یعلوک یسمى سما چه کم شی ستا ده سر ده پاسه لغت کی غیت اسمان وی صحیح شو سو چه شی دری ورسه وی اسمان تا جد ورسه وی دا سکنه صحیح تو وی کم ده اسمان کی ناس دی چه لول سلی ناس دی وی کم ده اسمان نو هر آغا شی چه پا سر بره نا غیت اسمان وی دلتر اسمان عبارت پی دوریه دینا نازل کری دی اللہ تابا من السمائی دوریه دینا ما انبو فسالت پس بہی دلی دے اودیتن وادے ویلیز وادی ویلیز بے قدر ہا تردک والی دے یعنی دن دے دیر باران شوئے چھو ویلیز کول دے اوبو دکشیوی فاحتمل سیلو پورتکڑے دے سیلاب زبدن زگ پس ہم زگ وائے آپ پسر چی زبدن زگ رابین پس حد خد ہوگو بانے پورتا وَمِمَّا يُوْقِدُونَ غَدِي فِي النَّارِ او آغشِ يُوْقِدُونَ غَدِي فِي النَّارِ چِ دَي عَغِيبَانِ بَلَوُلْكِ پُورْكِ اِبْتِغَاءَ حِلْيَتِن دگانِ جوڑ تاسو گانا وائی مونگا تا کالے وائی تاسو کالے دیتا وائی مونگ کالے دسرو در اولوز پینو در آجتا ہو عربی کے ورطا حیلیہ وائی سر حیلیہ ہاں اِبْتِغَاءَ حِلْيَتِن طلب ایدا غینا گانا یا کانے جوڑول او متا یا نود ضرورت سامان زبدن پاغے بانے ام زگرا دین اسلو پشاند زگد دیو بو اس دا اللہ تعالیٰ مثال ور گئی چی دا حق و دا باطل معارکہ دا با پا انسانی تاریخ کے میں شروانے دا حق و باطل معارکہ زکر دنیا کے با حق ہوں گی او باطل با ہوں گی نوچیوینو معارکہ بے خامخا روانے بعض اوقات وقتی طور باطل پا حق بانے غالب راشی او دا حق ترلان دے پٹس حق ترلان دے نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا سیلاب مروم تاسو قتلی کل دا زکت گمر غالب راشی او بنخ کاری صرف زخ کاری او بنخ کاری صرف زخ کاری یا اللہ تعالیٰ فرمائی چھے تاسو با تاسو زرگر وائی ورد زرگر دا زرگر دکان کے وہ مکتلی چھے اغا دا اغا کٹوری کے دا سر در وروا چھے گمر زکت راشی ازر نخ کاری ازر زر نخ کاری اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی از دا دی سرو زرو او دا غزگ یا دا اوبو دا زگ مقابلہ ہوکا دا دی زگ دان لقبل سے وجود نیشتا بلکہ دا دی وجود مرہون منت دا اوبو دا دی زگ وجود مرہون منت دا سرو زرو خبر رالا او انجام کار دا غزگ ختمی دن کے دے اوبو پاتی کی دن کی دی دا غزگ ختمی دن کی دے سرا اس پین زر پاتی کی دن کی دی خبر دیں کہ رالا اللہ تعالیٰ فرمائی چی تاس ہم امید دل برداشت دکے گئی ماں بظاہر کہ باطل فار ٹائم دین غالب امراشی خو بل عاقبت دا دی حیثیت بزگ دے دا بختمی گی او غلان دے جکم شیط پر شوے بے حق او بختار کی گی صحاجی بمی سارے رکھ کذالک یدرب اللہ دغرنگ بان اللہ تعالی مثال للناس خلق كذلك يضرب الله الحق دارنگ اللہ تعالی بیان حق و باطل پا مثال سرا فاما الزبد ور چزک دے فیضب جفا ان دے لال سی وچھی جفا مانا وچھی وعما ما ينفع الناس ارچی آغشے دے یعنی اوبا اسر ذر چی نپور کے انسانانو تا فیمکسو فی الارض دا باقی پاتش ازما کے کذالک یضرب اللہ الامثال دغرنگ بیان اللہ تعالی مثالنا للذین استجابوا آخلق دفار استجابوا چی آغی اجابت کرے دے لربین دا دعوت دا پروردگار قبول کرے دعوت دا پروردگار دا خلق دفارا الحسنا بہترین جزادا والذین آکسان لم يستجیبوا له چی دے اجابت نہ لکڑے قبول نہ لکڑے دا اللہ دا دعوت لو ان لہم دے با آرزو لرے دا قیامت پورس دا چاکے نن دعوت نہ قبول کرے اللہ تعالی وی دی بد قیامت پر تمنا کئی دسو لو ان لهم ما فی الارض جميعا کاشر دوی پہ اختیار کرے ما آغا ٹول سامان چی پزما کی دے جميعا ٹول و مثله ما غو او دمر نور و سرا لفت دو بے چی دی پاغے بالے فی دیور کرے وی اللہ تعالی تاو حضاب میں اللہ تعالی وی دا چاچی اجابت نرے کرے قیامت پورز بدوی دا غواری دا بے خواہش کاشر ٹوی دنیا مالکان منوے کاش و سر و دور دنیا بل وے کہ دا دوار دنیا گانے مو اللہ کا آفر کرے وے چھ دا قبول تو ہمون دا سزا نہ خلاص کرے اولائے کدا کسان لہم سول حسابی دا دوی دا پارا ناکارا اکاونٹ بلیٹی دا نو ناکارا اکاونٹ بلیٹی آگے تا وہی چھ پاوے چھ اس شے نے اگنور کری یو یو پینی پچش ماری اللہ تعالیٰ فرمائی کم خلق چی او زند ما دا انیمی پا لسک کے آلے دا غیر اکاونٹیبلیٹی دا سختری نا دا او یو سلے چی رخ دے دوستانو لسک کے آگے اگر سر رخ دے اکاونٹیبلیٹی کئی نا بس آر سوالا کارا صحیح شو دوستان سر رخ سلے سکے مو تا تسامخ وائی سو تو وائی تسامخ مانا دارا نم بڑا جی باری پچھ پا دے خوا دا سی صحیح عربی کیو شیر وَيْوَيْذَا الْخَبِيبُ أَتَى بِذَنْبٍ وَاحِدٍ جاءت مخاتنه بألف شفيع وای چې چاته د ظلم محبت وي نو کدا غو ګناه او جرم د تخکارو شي خو ستا د بدن د داخل نه دا غسل سفارشان راو دي چې نه نه سړی سه په نه صحیح از دغه چې چاته د دلی محبت وي دا غو بد سړی ته ودري نه ودري کې وته نو ورمي اولائک لهم سوء الحساب دغه کسان دوی دپارا ناکاره نه سخته اکاونټبلټي او احتساب دی و مأواهم جهنم او ځای د جهنم دی و بئس المهاد او ډیر ناکاره ځای دی دا اپمن یعلم آیا سوچ دا غدا کی دا علم دی یعنی اتو دی دا انما انزل من ربك چدا کم کتاب نا درکڑے شوے تا تر جانب در افتان الحق و دارشتیا دے چدا چار کی در دادا او پیغمبرا چدا کم کتاب تا تر آگل دے دارشتیا دے کمن ہو آما آیا تا تر برابر دے آہا چا تر چغلون دے نا بینا دے چدا حقیقت وردنخ کاری اللہ تعالی یو سره اگر چې دا غا عقیده دا دا چې دا قران دا الله طرف نه محمد رسول الله تعالی غره صلی الله علیه وسلم نو دا حق دی اوس بل سره چې دا عقیده نه دا خدای و تولون دی لکه وته حقیقت مخ کرے کیږي خدای وای دا دواړه برابر دي قطعنا انما خو خبر دا دا یتذکر چې په دې خبر باندې پوي دی اول الالباب دا عقل مالکان الله وای دا خبر دومره ډونګه او عمیق خبر دا چې په دې باندې دا عقل مالکان پوي سو کی پوئی دا عقل مالکان او دا عقل مالکان سو کی نو زوام زد عقل مالکین سو فلا خان وی زمان بالا خبر سو دا عقل مالک شتنا نسار احمد وی عرستو و بحلول اغا زمان اللک اور ٹیٹو مرتبہ کی ہر یو سرے دعوی لدی چی زمان زیادہ عقل مند نیشتا خو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی تا پس کو امانا کی جزا عقل مند چاہتا ہوا الذين دعا كفان دي وكون بغاد الله چه دای پورا کئی وعدد اللہ تعالی نمونگا اللہ تعالی تر وعد کرد پا عالم ارواح سمجھا کہ عالم ارواح کی چه مونگا لطول در روحون پا شکل کیوں نمونگا اللہ تعالی تر وعد کرد چه تز مونگا ربی مونگا اللہ تر وعد کرد چه تز مونگا ربی او مونگا طول ستا بندگانیو تز مونگا ربی سورہ اعراف دا ټول بندگان واړه ټول وکړه سو په کینې دی پاتې شي. لیټ می فایند اوټ. بسم الله الرحمن الرحیم. یو سم دوا یاره. لیټ می فایند اوټ. او یو سل ور ها ها سلام جان داس لال ها وعذ اخذ ربك ايات کا چرست له پروردگار تامن بني ادم پیدا کو یو سل دعا یا ایت سفلخان وَإِذَا قَضَى رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ أَغْسَلِي وَطَّهِّرْهُمَا بِأَوْلَادِ آدَمَ نَارَيْسْتَلِيُو مِنْ ظُهُورِهِمْ دَشَاغَانُ وَدُيْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ أَوْلَادُ دِي سشي أولاد نو ده آدم عليه الصلاة والسلام روح ولارو يقو غورا او دير سارا دنيا روح ولت بچا پيرو كأمثال الذر حديث کي رازي لك بسرون رو مي گوشتن کي لك بسرون لکه سره میجیا دا تر سره نه روم مه جو شکل کې دا ټول انسانان چې قیامت پورې بصوره پیدا کیږي دا ټول بلاغه صحیح شو ها واشهدهم على انفسهم الله تعالى دوی گواهان کړ په ځانونو خپل گواهان کوم څنګه یعنی وعده ته واغستا نو دا کوم شی چې ته وعده وکې ته په ځان خپل گواه شې چې کوم شی ته وعده وکې په ځان باندې خپل گواه شې الاسب بربكم الله تعالى ورتوي آیا نعمت رب تاسو قالو دی ټولو وی بلا او جی ته زمونږ رب یې زمونږ ټولو منلی دي ابو جهل هم منلی فرعون هم منلی نمرود هم منلی د دې دنیا کافر هم منلی د تیرې دنیا کافر هم منلی راتلونکي دنیا کې څه کوم کافران دي ټولو موږ منلی چې ته زمونږ رب یې صحیح او پیغمبر علیه السلام فرمایي دا څومره انبیا او رسول چې الله را لګري دي دا د دغه وعده د ریمایند کول لپاره را لګري دي او یې سکه دا وعده مون تر یادې چې ګوره تا الله تعالی سره یو وعده کړی ده چې ته به زما ربي او زبستا بندې صحیح شو او دغه وجه ده چې هر یو پیغمبر راغلی دی نو قوم ته دغه وعده ور په یاده کړی ده یو خبره دویمه خبره زمونږ پیغمبر چې راغی صلی الله علیه وسلم او لومبنی وحي ورته راله نو په لومبنی وحي کې الله تعالی له دغې وعدې ذکر وکړو چې اقرا بسم ربک قل ولا په نامه د رب خپل باندې دغه لفظ رب پکې یاد کړه دغه لفظ رب پکې یاد کړه دغه قران کریم چې مونږ شروع کوو نو شروع کوو الحمدلله رب العالمین دغه رب رب دا بس تکراری دی قران کې بار بار تکراری دی مونږ چې مونږ شروع کوو او الحمدلله رب العالمین رکو تلار شو وای سبحانه ربی العظیم رکو نو واپس راځو ربنا ولک الحمد سجدی تلار شو سبحانه ربی الاعلى چې اخر د مانزه تور سو بیا او رب اغفر لي ولوالدي ربنا اعطنا في الدنيا حسنه قران چې تلاوت کو بار بار دا رب رب ذکر کو شروع پر رب بار بار تکرارو چې اخر ته ورسو بیا تکرار کو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او دغه انسان چې مرشي نو د مرګ نه متصلا بعد فرشتې ته تپوس کوي نو ورته وای من ربک صحیح شو اوس دا یو کو انسیدنس نه دی دا یو تسلسل دی یو سلسله ده چې هغه ته تا پرامیس کړی دی الله تعالی سره چې رب مې ته زبه دي بندیم پیغمبرانو دا در یاده کړه په دې قران کې دې بیا بیا ریپیټ کوله په مانځه کې دې بیا بیا ریپیټ کوله ټیسټ بدلوم په دغه نامه اغوستی شي یعنی ترم به تم نه بدلې یعنی ترم نه ترمینال جون نه بدلې کنی فرشته دا هم ویلی شي چې من الهو کا ستا اله څوک دی خو ممکن ده چې سیف الله خان وویل چې یاره دې اله لفظ سره زه کنفیوز شو صحیح نو فرشته هم تپوس کوي نو څه وایي من ربک چې له چا اعتراض پاتې نه شي چې زه په دې لفظ باندې کنفیوز شو څه وشو په دې لفظ باندې کنفیوز شو الله تعالی وی نه کنفیوز کوم دی نه چې تپوس به هم په هغه کلمه کېږي چې کومه کلمه د ابتدا نه شروع شوې ده کومه کلمه د ابتدا نه شروع شوې ده نو دا لوم بنای وعده ده دا ولیکه چې دا لوم بنای وعده ده یو دویمه خبره دا مونږ چې کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا یو وعده ده الله سره دا څه ده یو وعده ده الله سره او د دې دوه جملې دي لا اله الا الله او دویمه جمله ده محمد رسول الله د لا اله الا الله حاصل دی مقصد زندگی. سشه دی سیف اللہ خانا مقصد زندگی او د محمد رسول الله حاصل دی طرز زندگی. دا اولی کو ورسر بس دا خلاصه دا د لا اله الا الله حاصل دی مقصد زندگی. د جوان مقصد دا دی چه اللہ و پیجنی د جوان مقصد دا دی چه اللہ و پیجنی او د محمد رسول الله معنا دا دا طرز زندگی چه کل اللہ دیو پیجندو نو جوان با دی بیا دا محمد رسول الله طرزبان تیریج او دا دا اللہ دا پیجنگلے ذریعہ دا دا دا اللہ دا پیجنگلے ذریعہ دا مولا عروم دیر عجیب خبر کرے دا ہاں سنگا سیف اللہ خانہ سیوے لیلی چی زندگی آمد برائے بندگی دا مولا عروم دیر تماری سر رکھ وے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. مولا عروم پورا پیو جبلہ کے دلو خیستہ خبر کرے چی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. خواہ خبر صحیح اس دغا دخ دے بندگی دا دجوان مقصد دے خود دا بندگی تا برا سنگا دا محمد رسول اللہ اتباع بکے صلی اللہ علیہ وسلم تا پیغمبر اسلام اتباع بکے اسی با دی بندگی کپا برا انداز بانے کیا قبولا نا دخ دے اسرا چی دا پیغمبر دا طرف دا بغیر ہوئی اگر بے خدایتا قبولا ندا صحیح شو دیو جی سعدی بابا شعر دے چی محمد استو میں خواہم خدا را سوئی سے پلا خانا استو میں خواہم خدا را محمد استو میں خواہم خدا را خدایا استو حب مصطفی را. پیغمبر اسلام تو چھو او پیغمبر منتانا خدای غوڑو چھو من خدای تورا سوا چرتا بورا سوا محمد استو میں خواہم خدا را او خدای نغوڑو چھو خدایا استو حب مصطفی را تانا غوڑو چھو دے پیغمبر محبت مزل کی پیدا کر نیچا سر دی اوزر محبت پیدا شی نو دا اگر طول حرکات برد شایست اخکاری دا غصو برد شایست اخکاری شرکات برد شایست اخکاری بیا سڑے دا چی سوک ستا فخی نو سڑے بیا غواری چی جامون دا خوشان واشی سی سڑے بیا غواری چی زما دا ویختو خراش فراش بوند اگر پشان وی سڑے بیا کوشش کئی چی روان دا اگر پشانی چی جا سر دیمین سڑے بیا غواری چی آغا سی اللہ علم شی کینی ام آغا شان خبری ام آغا انداز سرو کی وسی سو پوری دا انداز دا پیغمبر من کرا غنی در اگر بوری قبولیست دانا ترے پوری او دغه د قبولیت دلیل ولې ده زکه دا مسلمه ده چې دغه محمد رسول الله د خدای خوښ دی د محمد رسول الله د خدای خوښ نو چې څوک ځان دغه په شان کې ناټو خدای خوښ دی زکه د خدای محبوب دی نو بل دغه محبوب په شکل چې څوک وي دغه محبوب انداز چې څو خلق نو بس هغه د خدای خوښ دی. واقعا کې راځي چې موسی علیه السلام یو ځل بیان کو ګیره سپینه شروع یو اسرائیلی ورته ناستو ناغه چې ورته کتل نو بس دغه نو خارج چې کو دګیر ولا خوند ورک و داغه گیره تورا وا داغه گیره تورا وا ناغه چه کور تراغه نو سپین رنگ پیدا کب او اغیر گیره نوار او گیره سپین اگر او دشپه وفات شد چه خوب کیون کهتا بلش با ورته اللہ در سرسم آو وی خدای او بخلن وی خدای او بخلن وی پسه او بخلن کم امال پرشد وی مانه تا پوسو که ویده جنی لی سپین رنگ ویور کرده وی مارتی هره جده موسیٰ علیه صلات و سلام بیان کو مای جی گیری تکتلا گیری ماتا دیو خوند راک نه زما ګیره تورا وه نو ما د پیغمبر محبت کې دا ګیره سپینه کړه نو الله تعالی راته وایي زما پیغمبر دې رحمت ته مال او حیا راځي تعالی عذاب درکوم. صحیح شو نو واپس پر سبق حضرت ابو بکر خطه وته تا تر داسه پانس الذين يوفون بعهد الله اكثان يوفون بعهد الله او تورهم نبراون كولبه تكد حنا فرو تورن جو ده لان نكري ترى نكري ترى به تورن جو ده الذين يوفون بعهد الله زمون شيخ سيرات الله عليه غت بس كل دي مولا سره چه سره تور واسمه ور کړوا شيخ سه بوت دي عجيبا وي تا کړه دا مخترون شروع دا مختار اللي كلام شروع الذين يوفون بعهد الله آكثان واپس پر صبر يوفون بعهد الله چه پورا کوي وعده د الله تعالى ولا ينقضون الميثاق او نما تي وعدا والذين آكثان دا د حق المالكان الله تعالى ذکر کوي چې دوم بنه دا چې خدای سره کوم وعده کړی دا هغه ماته والذین آکفان یسلون چی آغی تلون راولی ما دا آغش امر اللہ چی حکم کردی اللہ تعالی به پا غیبان او یوسد چی دا غی تلون راوستیشی نوز پا تلون بانی تلون مانا جوڑ تلون مانا جوڑ اوز دا جوڑ اللہ تعالی حکم کردی چی اول جوڑ براولی اللہ تعالی سرا دویم جوڑ براولی محمد رسول اللہ سرا صلی اللہ علیہ وسلم دریم جوڑ براولی دا اللہ مخلوق سرا سلورم جوڑ براولی انسانان سرا پینزم جوڑ براولی مسلمانان سرا شپگم جوڑ براولی خود دوستان و رشتہ دار سرا تطور جوڑو نے مختلف میدان منش تطور نوز پتہ ہو لگی دا چی تور او شلون دا اللہ تعالی بالکل خواہد دے شلون دا اللہ تعالی بالکل خواہد دا یہود بدترین عادت اللہ تعالی قرآن کی ذکر کردے دے چی دی دا جوڑ خیال نساتا تور بیرا اس طور سبیرا اس طور شکستن بستن نا شکستن دی دا بستن قائل نو دسا قائل نو دا شکستن او شریعت اسلامی دے قائل دے بستن دا خود دیپینڈ کئی کنا نوستر سا سور البقرہ سیف اللہ خان سا تکو غصہ دے دا خدا سوچی او سڑے ہو ما بیانو کو جمعہ کی ان تکلی کی نو غیبت بانے بیانو کو سدہ غیبت دا جریمہ کبیرہ دا یعنی دا میجر سن دے ناغر اتر بیان نباد مولانا سے ما تا مولانا سے روز بڑا بڑا وفات دے مولانا سے مایہاں دا غیبت واقعی دیر دو جرم دے مایہاں دا دیر دو جرم دے اور ایسی سڑے ہو کی سینے پہ یخشی جوڑ ساتم اصلاح کی دیش الت جوڑ مست ہے الت توڑ خراب دے زکر توڑے اور سرو کو فاغاسم پر گمراہ دے زیبہ نور پر گمراہ کی صحیح اس رشتدار دے اتاز ہری اور رشتدار سریتا مہدر رشتدار کم مزاج سڑے دے کریم آدم سریتا منگو اس پر رشتدار دلتان ٹوڑ پہ جانو نا منگو دا اسے خارد دماغ ہو میں سڑی ہے سلیم سریخ پل کا بن بھی سڑے ہوئی دا اسے خارد دماغ ہو خارد دماغ سڑے دا پر خبر نہ بھولی او کلا بدے لر رشتدار بھی لر رشتدار فاہا قلمن بھی خبری تغوت کی دی او سے کلے مطمئن کے نو خبر از اسر منی سیدا انسان اللہ تعالی مختلف ہوئی نور کری انسان ساجی بابا وئی چه نه هر زن زن است و نه هر مرد مرد سوئی نه هر زن زن است و نه هر مرد مرد خدا پنج انگشت یکسان کرد اوی ده پینزه گوته دیو لاست خدا که بگو تیو یو شان ندی خدا پنج انگشت یکسان کرد نه غوی هر سره سره نده او هر خدا خدا نده هر خدا خدا نده او هر سره سره تو سرو کی سری بھی سر پسرو کے خاص فرق کی چہرہ سری سری دی اب پخوتوں کے سخوزی دی چہرہ خوزی دی صحیح یا بابا عبد الرحمن ہم دقا خبر کرے دائے وے چاچ کڑے دے دنیا و تاثری دی داغو پسر پتے خور ایری دی اوے نا داما کدے دنیا باندے نازی گی دانا یانو تداتو کے مسخرے دی او بلی وی وی چه بے خدایا محبت لی آغا خلق ناری نئے وار خراو خزی خریدی صحیح نا خوئی چه کمو خلق لی دنداری نی او زمان پا نظر کسی خردی نا خوئی چه بے خدایا محبت لی آغا خلق ناری نئے وار خرا او خزی خریدی و خیر وی زخیرے دا دنیا مکہ و رحمانا صحیح چه ذخیره ده دنیا مکه و رحمانا ده همه والا ده خور و ذخیری دی سکه انجام خیم ده قدیمه تا رحمان بواسه کن تا غیر جوری همه جانو کورا همه جانو روش رحمان بواسه کن نو آیت نمبر اویش نمبر آیت ده آیت نمبر شپگوشتم رستنه حصه بور پیداره کن وما يضل به الا الفاسقين گمراہ کی گی دی سرا مگر ناکار خلق اس ناکار خلق سو نو اللہ تعالی دے ناکار خلق کو صفت بیان ہے الذين باع خلق دے ينقضون عهد الله چه دیما تبی وعد اللہ تعالی من بعد میثاقه پس د دینا چې دا وعده مضبوطه کړې ده، مضبوطه وعده الله سره کړې ده په قسم باندې، خو بیا یې هم ماتوي. الله تعالی دا ښه خلک نه دی، دا ناکار خلک دی او دویم ناکاره صفت دی. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او دیشنوی قطع کئی کٹ کئی ما آشے چی امر کردے اللہ تعالیٰ دا غیر تڑون، امر کردے اللہ تعالیٰ دا تڑون چی ما سر برشتہ پیدا کے. اللہ تعالیٰ سو حکم کردے انسانان تا چی ما سر برشتہ پیدا کے، اللہ تعالیٰ انسانان تا سو حکم کردے چی انسانان سر برشتہ پیدا کے، اللہ تعالیٰ انسانان تا سو حکم کردے محمد رسول اللہ سر برشتہ پیدا کے، اللہ تعالیٰ انسانان تا سو حکم کردے مسلمانان سر برشتہ برقرار ساتھی، اللہ تعالیٰ مسلمان تصور کم کرے رشتہ دار سر بطن ساتھی. صحیح سورہ نساء، سورہ نساء پیدا مکر لن بنے آئے. یا ایوہ الناس اتقو ربکم، او انسانان اویرے گئے دخل پروردگار نا، اللہ دیا غا پروردگار خلقکم چتا سے پیدا کرے من نفس واحدت بیو نفسنا دیون آدم علیہ السلام، وخلق منها زوجها اپیدا کرے در نفس جوڑ دو حوا، وبث منهما اخوار قریب منهما پیدا کرے منهما دے دوارنا رجالا کثیرا دیر نارنا ونساء اڈیر زنانا. دلو دنیا تے ڈکر شکی دا وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أُيْرِغَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى آغَى اللَّهَ تَسَاعَدُونَ بِهِ كِتَاسُ يَوْبَ اللَّهُ اُخْتَكَ وَيْدَ أَغَى اللَّهَ بَوَاسِتَ چلے سڑی سو ضرورتی مسڑی تو خدای دا پارا سو ورتا خدای دا پارا سڑی سر سو زیادے کے دا شکرتے خدای دا پارا دا زیادے نہ سنبا اللہ تعالیٰ وی تزمان نوم دا غبلتا قرآن دکے وچے کلستا ہوا سراشنی بیاری زبا نظر کے نہیں صحیح یعنی تا سر زیادہ کی گی خبر تو اخ نیر پارا راکار را کرمت دوا یا اخ نیر پارا را سر انداد ہوتا اللہ تعالیٰ وی چی دقا خدای چی کل ستا و اتراشی ستا خو بیار ظلم کی زیاد نہیں صحیح یعنی مانا دا کی شرم نظر دی چی تا سر زیادہ کی خدای دی یادی چی تا زیادہ کی بیار خدای دی یاد یوا چی ستا ضرورت ان خدای دی یادی وہ سر بلکس ضرورت ان بیاتا تا خدای نہیں یادی جی خبر دیم کرال ساجی با خبر ہے اللہ تعالیٰ وی چی زمان پا دی نوم بانے دبل نغوانے سے بلم دبا پرمتان سوات نبی آغلم برکا ہوتا صحیح شو لو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام شفق خبر ہو کرے وی فرمائے چھے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات اللہ تعالیٰ تاسو مانے حرام کلی دی چھے دمیان دو نافرمانی ہو کرے بچہ دمیان دو نافرمانی ہو کرے ووعد البنات او خدای در بانے حرام کلی دی چھے لون جوان دے خواہی کہ ذکر عربو کتا غری واج ومنع وحاد او اللہ تعالیٰ دربان حرام کری دی ومنع وحاد چھے بل توائر آگا او تا چالا دا ورکو قائل نہیں ومنع وحاد چھے بل توائر آگا ہاں او تا چالا دا ورکو قائل نہیں او بے فرمائے وکر رہا لکم اللہ تعالیٰ دا بدگنی تاس دا پارا وکر رہا لکم اللہ تعالیٰ بدگنی تاس دا پارا قیل وقال ہوائی خبر قول بیم سب بھی بنیاد خبر قول قیل وقال وانا سوچے بی بنیاد حق چھے سب فاؤنڈیشن نہیں بس سوئے لگی آئی نا بی بنیاد پروپیگانڈے چھے رہے موجود دور کو رسول پروپیگانڈا ہے پروپیگانڈے سے حقیقت نہیں بس پروپیگانڈا ہی صحیح ادا سے خورشی سکر سو تپوز کی شرحی ہے کیا ہم دے وقیل وقال وکثرت السوال او اللہ تعالیٰ تاز دا پارا بد منی کثرت چھے بے مقصر سوال نہ کی سکے بے مقصر سوال نہ کی و اضاعت الاموال او اللہ تعالیٰ تا دا پارا بد منی خپل مال بے مقصد رہے گی نوتق اللہ الذی ویرے گے اللہ تعالیٰ غنا تساعدون بے چتا سیوب اللہ غخت کوئی داغ پناما والارحام او ویرے گے درشتونا والارحام ویرے گے دسنا درشتونا سے رشتے مکٹ کوئی رشتے مکٹ کوئی جو حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چکل اللہ تعالیٰ رشتہ داری پیدا کرا سیوکل رشتہ داری خدای پر نیبانی ہو شکل ہے دا ریلیشن دے دتی اپنی اپنی بانی یو فیزیکل شکل لے یو دنیا دا اگیتا وی ورلڈ آف ماڈلز سوئی ورد ورلڈ آف ماڈلز یا ورلڈ آف سیمبلز صحیح نو دا زمین گا طول اعمال دی دتی زان لعلتی و شکل لے دتی زان خامل لے اکا بد عمل لے دتی طول شہنو زان لعلتی و فیزیکل شکل لے ایٹو شہنو زان لعلتی شکل یو فیزیکل شکل نو دانا کی دا رشتہ دارین یو فیزیکل شکل دے نو چا اللہ تعالیٰ دا رشتہ داری کل فیزیکل شکل کی پیدا کرا نو ورته راولان شي دا راولان شي ورته رخص نو رخص نو ورته انت الرحيم ستانم ده رحيم ستانم ده رشداره ته سوي رحيم وانا الرحيم ازمانم ده رحيم ستانم ده رحيم ازمانم ده رحيم مسكي دي يو يا فرق دي رحيم او رحيم ما الله تعالى ورته بك اخذ وبك اعطي فتاب ډیر خلق له خیر ورکوم او استاد واجب ډیر خلق له عذاب ورکوم پتہ لګی چې پتاب ډیر خلق له خیر ورکوم او استاد واجب ډیر خلق له عذاب ورکوم یعنی معنا دا چې څوک د رښتیا خیال ساتي الله تعالی ور ډیر خیر ورکوي چې څوک نو ساتي الله تعالی ور سزا ورکوي صحیح او یو بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایل چې سل من قطعک سل من قطعک وعفو عن من ظلمك واحسن الى من اساء اليك جسو د سرشت کټ کئ کی و سره تا هغه تا نظام لاخی خود ته نظام یې دا وګ دا کار دی یو طرف یې سارا مت کړه دا رشتہ داری ده یو طرف یې سارا مت کړه دی بل طرف ما سره دی اوس نه سارا مت دې تار باندې زور کړي ما دې لا چې خلاصې چې دا رشتہ ختمو صحیح خود په زور نو کوم کله په دې غاړه نو کوم په دې غاړه نو سبوش دنس کی پریشی پیغمبر سلام فرمائے چنے سلامت زور کے اخلاص ہے اور پسو جیسے نرماوا ایسا کہ نرمور پسو جیسے کٹ پیشی زکا پاہا پاہا گا رہا دور کے پنی رہا دور کے خدا کٹ کی گی پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ سل من قطع کا تلون ساتا آگا جاتا را جسوک تانا رشتہ خلاسی طور پسی تار نرموا وعفو عم من ظلم کا کچا در سر جاتے ہو کو تی معاف کا و احسن الى من اساء الے کا چا در سر بدی کرے دا طور سر احسان کا چا در سر بدی کرے دا طور سر سو کا احسان کا سر خوچ رشتداری ختم نشی رشتداری ختم نشی دا مومن الله تعالی هم غواړي پیغمبر له فرانس دا غواړي سره مومن شي او نه شعر نو مقوله را او نو هغه اصفهان ته راغلی و سادی بابا نو بازار کې روانو یو اصفهاني وپېژندې دا خو سادی صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام وی چې ته سادی صاحب وی او دغه سره وګڼه نو سادی صاحب ته فوراً تپوسه کوي شما د اصفهانات دی ته دا اصفهان دی بلې نورته در اسمان خلق څنګه خلق څنګه خلق ده زکه زه په لومبي در لاغلم سبا دې پاتې کېدل غواړم نو سړی کوم ځای ته نه ولر چې نه تا چې سره ملاو شي غره ته سبا دې پاتې کېدل غواړم دا غنډا هي خلق څنګه خلق ده سړی طبيعت معلومه نه غورتي چې دا ډېر خلق ده وي څنګه خلق دي وي احسان فراموش دي احسان فراموش نه دي څوک پر احسان کی نو د احسان بدله خامخا خدا صحیح نو هغه ته هم څه ګان شیراز نو هم څه قران شیراز هم څه قران شیراز دا خو د شیراز د خرمو په شان دی هغه ورته شیراز د خرمو په شان وی او د خرمو د یوم دومره غری خپل خپل ورته نه راځي ا د بر نه غری نو دا هغه ورته خپل خپل راځي دی هغه غری هغه دی غری دا له یوم سره احسان کوي غری احسان نه دی صحیح نو دا سره هغه اصفهان هغه په بل سایډ اکستریم ته راځي وی دي ډارې غیرت من خرج تر اصفهان دا وی څنګه غیرت من خلک دی بے دا بدائے بدلخا مخالی بے غیرت نہیں دی سنگا دی غیرت من خلق تے سکر سر زیادہ ہو کی سپیڑے بدلہ پپڑک پان اخلاص ہے نو سادی بابا عورتے ہم کی سگان شیراز دا کوئی دا شیراز میں سکو پشان دی سکر یہ اس پہ غفو کی بلور پس غفو کی گردے چکوڑے گئے اغام چکوڑے گئے صحیح بدلہ نپری دی صحیح ناس پانے غریب حراش ہے خمدہ غد بس مرتبہ دی اگر دعا تا تین پیارا کلاس نہ دے کے سے نمبر اور کرے نہ دے کے کو پدی کی رکھو نہ کے پدی بل کے نہیں سپیکرل نو ورتے سادی بابا تا عقل من سره اس طرح تو ہوا چے د خو خلق شناخت سدے یا کوالٹی سدا نو سادی بابا و تو وی نے کی ببد لینے کی کار خران اس و بدی ببد لے بدی کار سگا اس و نے کی ببد لے بدی کار انسان اس چے د بدے بدے کی نیکو بد انسان کار خدا دیر وسیع زرق وانی دا سره کار دی دا ډېر وسیل غت پای خو د انسان فطرت یې شیش تا صحیح خوځدار چې هغه فطرت ولې چېړل غواړي هغه فطرت ولې چېړل غواړي صحیح وزم پختنو په مزاج کې هم دا شی شته او ورته زموږ مزاج کې دا شی شته پړک درکړه نه پړک پړک سړی ورکي یا پړک ورکي که وسی نو دې څلور ورکي یو څو لګته ورکي صحیح شو خلط وز بالفرد هغه ضمیر دې ولا اچېړه یعنی زیاته دې ورسره وکړه خو فورا دې ورته وویل یاره ما معاف کړه مانه ډېر ډېر شو بس فوري ته هغه ویل راځي ځکه په نیچر کې شی شته صحیح او بلکې دا نه بلکې بیا بل محفل کې ستا تاریخ مو کوي داسې فلاح خان ډېر کردار سړی دی دا که دغه معافي دې نه وغوښتې کردار سړی دی هغوی دا سړي زوی نه دی صحیح او سړي زوی نه دی مالې دا طرح کړی خو جوات مې بیا راځي سر پې لاندې کو پې باندې کو صحیح خو ښځې ورته وایي چې یاره بس ما نه زیات یو ښه پوه نه شوم او معاف مې کړه بس بیا تاریخونه دې کوي چې دا قفه دی صحیح دی نه نو واپس خپل سبق ته چه والذینا کفان یسلون ما امر اللہ چه دوی جور راولی تدن راولی دا شے چه امر کردے اللہ تعالی غیبانی او سل چه جور او تدن راو ستیشی ویخشون ربهم ایریگی دوی پروردگار خلنا ویخافون ایریگی سو الحساب دنا کار حساب دا نوز دیده نا پتاو لگی دا چه کم خلق رشتدار سر احسان کئی سر دیک رشتدار سر بدیون کئی دسر الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې اکاؤنٹبلیټی سخت نه کوي نر به اکاؤنٹبلیټی کوي ذکر د کریډټ ورته دی دلته یې شه کریډټ نو کریډټ پر چې جوړ نه بنک نو ربلا لون ورته الله تعالی سره کړی دا کریډټ جوړ شو نو الله تعالی بلا دې جرمونه ته معاف کوي والذین واکفان صبرو چې هغه د صبر مظاهره کړی دا ابتغاء وجه ربهم اغیل توی رضا مندی دے پروردگار پر صبر کئی برداشت کئی دے استقامت مظاہرہ کئی سر پارا چھے دا اللہ تعالی رضا مندی ورطا حق رش واقام الصلاة اقائم منزنا وانفقو مما رزقناهم خرچ کئی مما دا آغنا رزقناهم چھے مور تور کردے مال سرن پپٹا و غلانیتا اپخکارا پپٹا ہم خرچ کئی اپخکارا ہم خرچ کئی کلا پخکارا بانے خرچ کر دا دا شریعت پا نظر کی ممدوح ہوئی و قابل تعریف بھی او کلا پا پتا باندے دا دا شریعت پا نظر کی قابل تعریف بھی نو علماء اکرام ذکر کئی چی ادارے لشے ورکے نو اوپن لی ورکا سلے چھ ورکے انسٹیوشن دا نو سنگ ورکا اوپن لی ورکا سیف اللہ خان تو ہوئی چی تو ادارے لے مسجد دا سشے ورکے نو اوپن لی ورکا سکر آخر جابان احسان نہ دے نو جابان احسان ہے جے نو سلے ورکے دا تک قاضی فضل اللہ ورکے اداری دا نو ایدہ اوپن لیور کا چی دی نورو تا ام ترغیب ملاوشی چی دا نور انکریشی او چی فرد لور کے ناغا سیکرٹ لیور کا چی دا غی عزت مجروح نشی چی فرد لور کے ناغا سیکرٹ لیور کا زکاو سی مثلا سیف اللہ خان دا کار کئی نقض بالفرد دا سلوی چی دسل رپورٹ یو دلی لیولے دے ہما تا اقادی سے وارا دا سل ڈالا صحیح نو سل ڈالا خدا دے رہا کہ بزمائی عزت در دیکھو خلقو پا نظر کی دیر دیر مجروح شی صحیح نو ته چې بیا بار دې نو مال راکړه دا تر دا د پیزو دا نه وان فقو مم ما رزقناهم ناس حیات ته بل خوینا د بیا منل له یو چيله صحیح او دې وڅ په کوم ورو نو ورو ورو ورو ورو ورو دے وہی لیم بتا با کہو بچے پا کمارا بانے باورا وری یو کمارا پکرانا ہیل کنا انو دا فارک وانفقو مما رزقناہم خرچ کئی مما داغ سینا رزقناہم چور کڑی دی مونگ دیتا سرن پپتا و غدانیتا پسکارا و یدرعون بالحسنة السیئة ادفا کئی پنی کئی بانی بدی بدی پا بدائی نا دفا کئی دفا کئی ہاں په نیکه باندې بدی چې ور سره زیاتې کړلې دی ور سره احسان کړي د سادي بارو خبره اولائک لهم عقبت دار دای کسان لپاره عقبت دار بهترین انجام دی عقبت دار معنا بهترین انجام دی دای خلکو لپاره دی اوس بهترین انجام څه شی فلس روپای به ورته میلاو شي الله وینا جنات غدن دایمی باغونه دي داسې باغونه دي ایور گرین دي ایور لاستنگ دي هیڅ یو نعمت پکې ختمیږي نه الله دې موږ ته بوزي جنات و غدن دائمی باغون دی یدخلون آدو عبایت داخلی گی و من صلح من آبائیم او آغا سوک چې صالحانو د پلارانو نکانو دوی نه وازواجهم ار دوی د سپاوسونو نه و ذریاتهم د دوی د اولاد نه والملائکتو فرستې یدخلون علیهم داخلیږي به دوی باندې من کل باب د هر دروازې نه سلام علیکم سبوی ورته فرشتې به داخلیږي د هر دروازې نه جنت کې او فرشتې به ورته سلام علیکم سلیوټ پکې ورته څومره لوی حیثیت دی فرشته به سلیوټ کوي سلام علیکم وی سلامتی آدی تاسو بانے بما سبتم پس سبب دے دے چھ تاسو کم دا سب استقامت مظاہر کرے دا فنغم عقبت دار پس بہترین سال انجام دے واللزین او آکسان ینقضون غاد اللہ چی غیمن ماتوی وعدد اللہ من بعد نیسا کے پس دے چھ مضبوطے کرے ودا ویتغونا اکا کئیما امر اللہ ہو آغا چی امر کردے اللہ تعالیٰ غیبان ایو سرا چی جوڑے راو تیشے وے افسدون پل ارضے افساد پیلا وے خورے پزما کے اولائے کدا کسان لہم اللانا دوید پارا لانت دے ولہم سو ادار اردوید پارا ناکار زائدے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحابہ اجمعین امر بن محمد بالقرآن زمین و ذکرنا من قرآن ما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وذکرنا تلاوت آنا اللیل وانا النہار فاللہ خیر حافظا و ارحم الراحمین اشتیاق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ کریم وسیع کر دیتا ہے رزق جس کے لیے آپ کی وجہ سے میں نے اردو شروع کر دی اللہ یبسط الرزق اللہ تعالیٰ فراخی رزق لمن آغا چاد پارا یشاو چدد خوخشی ویقدر او تنگی رزق آغا چاد پارا چدد خوخشی میں دغلت یو مسئلہ اولی کا چھ فراخی در رزق یا تنگی در رزق د ډیروالی یا لګوالی نه عبارت نه دی د اطمینان او د قناعت نه عبارت دی د سنا عبارت دی د اطمینان او د قناعت نه عبارت دی نو یو بنده داسې وي چې رزق محدود وي خدای مطمئن ژوند تیروي په پاغې باندې قانع وي او بل سړی داسې وي چې بلا ډېر شی ورسره خو تر اوسه یې لا سترګې مړې نه وږي څه شی سترګې وږي او سادی بابا دغسې و سترګې متعلق وي چه گفت چشم خوار دنیا دار را یا قناعت پر کو ندیا خاک گور چه دنیا دار سڑی دا خوار استرگی یا پا قناعت بانے مڑی گی او یا دا قبر پا خور مڑی گی بلشه نیش دمیس یا پا قناعت مڑی گی او یا نا قناعت چه خدای چا تور کر دا قناعت نبوی خزانه دنیا کی بلا نیشتا صحیح دا قناعت امرا غٹ خزانه دا دنیا کی بلا نیشتا او یا حدیث کی رازی دا غولی که پیغمبر علیہ السلام فرمائے حضرت داود علیہ السلام تا اللہ وحی اکرا چی من لم یرز برزائی سوک چی زمان پا فیصلہ باندے رضا نشو سوک چی زمان فیصلہ باندے رضا نشو ولم یسبر علی بلائی چی ما کم تکلیف ورطا ارسو پا دی باندے صابر نشو صبر نوکو ولم یقنع علی عطائی اچی ما ورطا سمرشے ورکر دے پا دی باندے قانع نشو فَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ سَمَائِي دے دے زما دا آسمان دا سوری نا وزی دا آسمان سوری نا یعنی دا آسمان دا چت نا دی وزی وَلْيَتَّخِذْ لَهُ رَبًّا سِوَائِي دے دے زان لچا تبل رب او بلخ دے وزی دا دے سخت خبر ہے صحیح شو او بلا مسئلہ ہو لیکن نصار احمدہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی اِنَّ اللَّهَ قَسَّمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ كَمَا قَسَّمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ چی اللہ تعالیٰ ستاسو میس کی رزقونا ہم دا سے تقسیم کری دی لیکن خویونا چی اللہ تعالیٰ سنگ تقسیم کری دی چالے خوی ورکڑے دی چالے بد ورکڑے دی چالے ایسے مائل گونے ورکڑے دی چالے مزاحیہ خوی ورکڑے دی چالے غصی والا ورکڑے دی در اللہ تعالیٰ تقسیم دی صحیح چی سنگ اللہ تعالیٰ خویونا تقسیم کری دی دغرنگی اللہ تعالیٰ رزقونا ہم تقسیم کری دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا لِمَنْ يُحِبُّهُ وَلِمَنْ لَا يُحِبُّهُ اللہ تعالیٰ دنیا و دنیا شئینا آغا چاہتا ہوں ورکی چی خوشی او آغا چاہتا ہوں ورکی چی خوشی نہیں دے دنیا بلا دیر خسی دونا دولتنا اللہ تعالیٰ مسلماناتا ہوں ورکی خنیک مسلمان تا او بلا دیر خب ادماش کافر تا ہوں ورکی گندہ کافر تھا اور دا خدا لازمی دا چھے کم سڑے دا خدا حیثیت چیلنج کئی آ دا خدا خواہ دے نا خبی اور سر دیر سے صحیح نو اس پتہ ہو لگے دا چھے دا دنیا آسی دونا دا دا خدا پا خواہ پنا خواہ بانے نبی دا اللہ تعالیٰ ورکی بس پیسلے دا وَإِنَّ اللَّهَ يُعْتِ الدِّينَ لِمَنْ يُحِبُّهُ خو اللہ تعالیٰ دین آغا چاہتا ورکی چھے سو کے خواہ ہوئی دین آغا چاہتا ورکی چھے سو کے خواہ ہوئی فَمَنْ اُعْتِيَ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ چاہتا چھے اللہ تعالیٰ دین ورکو یقیناً دے خوش ہوئے دے یقیناً دے خوش ہوئے دے مستاس دری والا تھا زان دے سپک نخ گاری تاس رخبہ نظر کے دیر درانا خلق گئی ذکر چھے اللہ تعالیٰ خپل خوش شیطا لگرک صحیح وہ چاہتا پیسے ورکلی بھی آپ کو ردی دلیل نہیں جدا سرے دخدا خوخ دے ذکر دنیا دخدا خوخ نہ دا لیکن دنیا نہ دخوا نہ چاہتا سرے دنیا نہ دا خبر دلیل نہیں چاہتا سرے دخدا خوخ دے کلے خدا خوخ تو ورکی کلے نا خوخ تو ورکی خود دین اللہ تعالیٰ نا خوخ تو بالکل نہ ورکی دین اللہ چالا ورکی ہاں چھے دوست دوردی اور شاعر دیر خوش شعر ویلے دے چھے شال زر بست مبارک تجھے دولت مندو سنگر جیسا رحمت چه شال زر بفت مبارک تجھے دولت مندو ہم کو کمبل میں دشالے کا مزا ملتا ہے اردو وہ شاعر ہوئی چه دا دا زر و پتار بانے کم ٹکر چی لڑ شوئے دا ٹکر ہوئے دا ٹکر چی لڑ شوئے دا دا تا تا مبارک او مالدار مونگا مون کو چی وزان بانے دا وڑای دا خشینا و سخت کمبل روا چو دیکھ مون تا دشالے لزت ملاوی مجھے تو وہ قناعات سوئے اللہ یبسط رزقا اللہ تعالیٰ فرا خیر رزق لمن غچا د پارا یشاء چ خوخی و یقدر او تنگ رزق غچا د پارا چ خوخی و فرحو بالحیات الدنیا ادا خلق دی خوخ شوی دی و جون د دنیا باندی میرے دی وجہ رو دا شبا صرف د دنیا د جون جون د پارا تا گدو وی زکا چی دی خوخ شوی دی دنیا پر جون بانی حالانکہ دا خوخ زائن ندے حالانکہ دا دا خوخ زائن ندے نو فرحو بالحیات الدنیا دے خوش شوی دی دا دنیا پر جوان بانے و فرحو بالحیات الدنیا ادا خلق خوش شوی دی پر جوان دا دنیا بانے و مل حیات الدنیا انا دے دا جوان دا دنیا فی الاخرہ پا مقابل دا آخرت کے الا متاع مگر دا انٹرٹینمنٹ دے فارے وائل دا انٹرٹینمنٹ دے ہاں فار اے وائل دا لگ وقت دا پارا انٹرٹینمنٹ فار اے وائل لائف ان دس ورلڈ از انٹرٹینمنٹ فار اے وائل اللہ تعالیٰ فرمائی چتا دا فار اے وائل انٹرٹینمنٹ دے لگ پریارٹی ہوئی ورکر دا پاخرت بانی ترجیح دی ہوئی ورکر دا باید چتا تگو دو زیادہ کے لسا دا پارا آخرت دا پارا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا كَسَانْشِ كَافِرَانْ شِوِدِ سوئی لولا انزل علی آیت ولینا درشو دے پیغمبر بانے موجزہ میر رب بہید جانب دا پروردگار دا دنا نو موجزے خو پیغمبر علیہ السلام بانے بلا دیری نازل شہوے ما تاستوی دا زرگونو پا تعداد کی دی نو اس دوی سنگ دا خبر کئی دوی دا خپل مزاج مطابق موجزہ دا خدا لکہ ور پیداوی می دا مکا دا دا غروڑا کدا زرعیز مکا پکیرش دا نو کتا پیغمبری نو دا غرون دا دی مکی نشی آخوا کولا او کتا پیغمبری نو دا مکی دا مکی در خیضا ولی نشی او کتا پیغمبری نو پا دی مکی کی دا عبون نهرون نشی روان ولی خبر دیم کرا دا موجود دیو وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَا كَسَانْ شِكَا فِرَانْ شِوِدِ لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ وَلِنَيْنَا بِرْشِوِدَ بَانِ آیَةٌ مُوْجِدَ مِنْ رَبِّهِ دِ جَانِبْ دَ پَرْوَدِگَا دَدَنَا قل توتقوا يا ان الله تاكيد سر الله تعالى يضل من يشاء گمراہ کیا سوچ دیو غاڑی و یادی الیہ من اناب ہدایت ور کے اللہ تعالی خپل جانب تا چالا انابا چ دے رجوع کے اللہ تعالی تا هو انکلائن ٹو اللہ اللہ گائیڈ ہیم اللہ تعالی ہدایت آ چالا ور کے چلے چا میلان خو اللہ تعالی طرف تا نیو سڑے چڑو دا رغبت نہ لری چی ما تا دے ہدایت و دینداری میں لوشی نو داس داس مفتک فاللہ تعالیٰ چاہ پسی ور غردائی نا صحیح اللذین آمنوا آکتان اس دا انکلائن والا خلق سوک دی میلان والا خلق سوک دی رجوع والا خلق سوک دی اللذین دا آخلق دے آمنوا چی مان راوڑ دے وتطمئن قلوبهم امطمئن کی گزنہ دے بذکر اللہ پیاد دا اللہ پا بندگئے دا اللہ چھے دین سکارو کی یہ دیر خوش آلش دین سکارو کی دیر خوش آلش طبیعت دیر خوش آلش دیر مانا دارا چھے دا سرے دخدا خوش آلش ذکر اللہ دین پر کار بانے خوش آلے دین کار بانے خوش آلے منزو کو طبیعت خوش آلش صحیح روزہ بنے والا طبیعت خوش آلش عمرہ اکرا طبیعت خوش آلش حج اکر طبیعت خوشاله شو د خدای مخلوق ته څه خیر ورسو طبیعت خوشاله شو چې غریب له خوراک ورکو طبیعت خوشاله شو د چا مسافر خدمت وکړو طبیعت خوشاله شو د چا مریض خدمت وکړو خپل د دین کار وکړو طبیعت خوشاله نو په دې چې کارونه چې طبیعت خوشاله شو پتاو لګیږي چې داسره د خدای خوش شو دی او دا هم یو کرایټیریان اولیکا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو معیار خود صحابي ته تپوس کوي چې زه به څنګه په دې کویږم چیزا دا اللہ تعالیٰ خوخیم یا ما کی ایمان شتا سنگا و قویگم چی ما کی ایمان شتا پیغمبر علیہ السلام ورطا ہوئے چی کلا تا دنیکای کارو کی ازا سررت کا حسنتو کا وساعت کا سیئتو کا فانتا مومن چی کلا دنیکای کارو کی او دیسا دا دی طبیعت خوشا لشی you feel happy with something good او چی کلا دا بدائی کارو کی you feel upset with تو دا بدائی کار تو نا دا طبیعت باندې انقباض راشي ګډ راشي یا سره داس خفه غونې ناشته نو فانت مؤمن دا د دې خبرې دلیل دی چې ته بیا مؤمن یې ځکه ستا میټر هغه کار کوي تا تسکیر کوي سره ایمان له ول خی تا دا سره لکه ګیج ورته سوای تا در سوای ګیج نا ګیج سره پیر ته واچي نو له ولو ته یاوا کنه دا ورته مو کوي چې اواز تا یا نشتا دا ټیر فیلز هپی یا ان هپی اگیج نو اللہ پیغمبر علیہ السلام ہوتے دا گیج دے دا گیج دے چی خد کار سرا یو فیل ہیپی بد کار سرا یو فیل ان ہیپی دا ردی خبر دلیل دے چیتا کی ایمان شتا اللہ دے ملے ایمان را صحیح نو ردی وجہ خدا جباری چی کل کل آغا تکیمی کیوں کی نظر طبیعت خوش آلے صحیح دے مانا دارا چی بس دکھی ایمان شتا آنا کور دے پہنے تبا کور دے سنگا جباری آج غنی کسو آئے پکر دے کرنا بکر تب الذين آمنوا وكسان كيمان راول ديو تطمئن قلوبهم أمطمئن تيجي دون دوي بذكر الله بذكر دالله ألا خبردار بذكر الله بذكر دالله بان تطمئن القلوب ذون مطمئن تيجي لدنيا سي الله موي چه نه دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے او اینا پا دنیا بانے جڑا مطمئن کی گی نا پا دولت مطمئن کی گی نا پا بنگلہ آبادول بانے مطمئن کی گی دا مسلمان جڑا تا اطمینان ملاوی گی دا اللہ پا دین بانے دا اللہ پا یاد بانے پاتو سی دا شہینا دا غا عارضی گنی دا شہینا سنگ گنی عارضی گنی دا ضروریات دی مقاصد ندی دا تولی تا چلے دنیا دون شہینا دا ضروریات دی دا مقاصد نبی زلو خوشاری کی مقصد بانے اور مقصد آبا مقصد آب چکلے ورطا مقصد مقصد آبا چی اللہ ورطا مقصد ہوئی اس موں کو باتروں تو مقصد دے لے انا کی باتروں مقصد دے کہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے ہموں ورطا مقصد دے لے تو دے وجہ سے ابن کیا یہ ٹائل کو مرے دران را بار اور ایک مجیاد ہے کہ اپنے پاک کے اس کے ٹائل کو مرے پیرت پر آبار اور دیں کرا لے نیچے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے ذکر وچ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب او بابا عبد الرحمن دے خوش ہے ولے ہاں تے رحمت سنگے ولے وے کتن کا دے پچا باندے غرض یہ ہمارے بابا تے پشتونوں کے اس کا نام تھا بابا عبد الرحمن نام تو سنا ہوگا بڑے مشہور آدمی وے کتن کان دے پچا باندے غرض سو بن کان دے پتا باندے غرض ایک گدا دبل پغول غرض نکا سپے بن کان دے گدا باندے غرض سپے بولے غاتی کری پس دا گدا آواز اچھو تو سکن بس بڑا سپے اور پسی غاتی نگو ایک گدا دبل پغول غرض نکا سپے بن کان دے گدا باندے غول ہے بجے دیکھیں فرانکی آگ تاز فرانکی آگ سوائے سراچہ نیک گدا دبل پغول غرض نکاس پے بن چاند گدا باندے غرض اے پساہل ساحل سے تو دریا کنارہ نہ ساحل نہ ساحل وے پساحل کشتے دے ہچا نہ ڈوبی گی چتا وری تے پوچھ بنے چا کشتے ڈوبے چھ وے پساحل کشتے دے ہچا نہ ڈوبی گی تو سوک نہ کان دے دریا باندے غرض اسی وے در رحمان دے یار پدر کے ہس خوفیم چھ میں نشت دے دوا باندے غرض خو منتخب شیر دے پکی نیس کی چھ دا دنیا پاک مقام دا ودانا سوئی آج ہنی دایت کا چھ دا دنیا پاک مقام دا ودانا دانا نکان دے دنیا باندے غرض در رحمان باو پکرا کہ خور سر اخوانا تک لے گیا ازار خانی دا معلوم در ازار خانا خان سو ازار خانا خان اتر خانی مانی پر خود تو درویش ملنش ضرور عزیز خان سنو عزیز خان چیف آف ازار خانی ہو سشیل تاپ ازار خانا چیف ہو اور پس را ہے یرو رو با مشر رو میں بیس سزان دیتا ہونا نولا شوی لگے گیرا تو اس دل سے اللہ اللہ کے خانی دے پر خودا منصر آدھو تعلق میں ساتھے منصر آدھو تعلق میں ساتھے مجھے دفع کتاب کی شعر دے چوی نشد خانانو دملنگو سرکلے کلے مانا تعلق وے نشد خانانو دا ملنگ سرکلے چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبد الرحمن چھ نشد خانانو دا ملنگ سرکلے زمان وے لین جدا دے ستا لین جدا دے نشد آو آو بس دا جوڑر گان صحیح دیو جو خمرانہ دے عجیب خبر اکرا سے ہوئے وے اہل دنیا چو سگے دیوانا اند مولانا خدا رحمت بابا نام جاتے ہیں حدیر قرآن بھی رہے آپ خدا بلخ بے کہنے آپ خدا کم رہے آپ خدا دوستم کیا کہا رہے آپ خدا جا کہا رہے آنا آسر پر رشتے پا والا مانے بلخ ہے دے نسے ہوئے خدا دے گا کہا کہ خدا دوستم اسلاو کی خدا یہ والا خبر آدھا خدا راغی اسلاو کی ذکر دا کم خلق کی دیر گمرہان صحیح اڈیر صفا کو درندگانی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة دا انسانان په داخل کې داسې دي لکه د سرو زرو او د سپینو زرو کان تاسو کان پیژنئ ماینز کوم ځای چې سرو زرو او سپینو زرو راوځي صحیح نو د سرو زرو او سپینو زرو که د خیر په حواله باندې صفا کې د انسان څومره ښایست دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې کوم ښه شی دی په دې انسانانو کې هغه چې اسلام ته راشي خيارهم فی الجاهلیه خیاروں فی الاسلام وہ سکر ہے پا کفر کی حضرت عمر سمرہ لوئی بدمعاش سکر ہے پا کفر کی حضرت عمر سمرہ لوئی ناکار سکر ہے پا اسلام کے سمرہ خسر ہے دے صحیح نو دا سے خلق اس دیر دکاری چکتا ہے اسلام کی دا چلے کہتا ہے پا آنا طرف اکسیم ایس کی پا دیت چکتا پھر بیا انتہا پسند صحیح شو دے بیا کمپرومائز نہیں کہی کیا خلق گیا لے کمپرومائز پا گمرہائی کے نکے شیطانی دار کے نکتہ ہی لگے بیتا کمپرومائز کی صحیح حضرت عمر بے کفر دار کی کمپرومائز نکو نو دن تر اسلام دار کی بے کمپرومائز کو بد دیکھو دے سٹینڈ واسطے دے دا کار ودا سی صحیح شو او کنے بھی کر رہا دی سٹینڈ کرا کنے بھی کر رہا دی چھ پہاڑ بانے سٹینڈ والے مسوے مولانا جے متا ہو صرف ہی اہل دنیا ہو چھ اہل دنیا تو سگے دیوانا اند دور باش از او چنین فرزانا اند او دا دنیا دار خلق دلی ونسپی چھ رچا دین او آخرت او خدای ہر کرے دسلی دلی ونسپی دی اس وی دا عقل کار دے سڑے لیونیس پی سر تعلق جوڑا لیونیس پی نٹو خرق تر لیل تختی لیکن لیونیس پی ہو کسی با نشکو لگو نسکی گی ورد آغا زہر دا سے کزار چی آگا علاج دی رہی بیز بیل ورد آگا علاج دی آگا گا ناغوی لیرہ کم و خلقو چی دنیا داری فس پریا رکی دا لیکن لیونیس پی دا زہر دا تولا لگی تو دا زہر دا تولا لگی بیاد علاج نشتے بیاد احسان سرم علاج نشتے دیم جائے شاٹ مارٹ نشی جنگا گولے تو سنگا احسان نخدای در منتا لیون تو زہر ملا لگی بس دنیا دار لاندے کی گما صحیح اے مرا دے راج خبر کرے دنیا لاندے کی گما دنیا دار لاندے کی گما اڑے راج خبر کرے کہ اپ زیر کشتی اورا پشتی اس اپ زیر کشتی اورا پشتی اس اپ در کشتی ہلاکے کشتی اس اگر وہ دنیا او دولت او دنیا ټول سی دنیا دے حیثیت دے قبول او تک زان داس کلا کشتی ہے صحیح استاد جون کے رونے دے پار لیکن دے کشتے دے چلے دور پار او بو بنیادی ضرورت تے بغیر دو بو کشتی چلی ہاں دا دنیا بنیادی ضرورت تے لیکن دے کشتے دے پار چے او بو دی خدا کشتے چلے او بو دے پاس ہے نو چلی گی اکر دا او بو کشتے دے لڑے نو بیا دے دی گی نا غوی دا دنیا محبت پر رتا بدل نکوا کنی دا کشتا بیر ڈوب شي بس دا که تفر روان یا سور پی گرده ست پی گرده یعنی سور پی گرده یعنی سارا مطلب بس چی پیسی در سرائی چی لیا دارا واوا جیزانی واجی باری لدھا وطا روان تو چلے کرو دے گو رکر کرده خیر کار کئی نوچه دے کئی دارا خیر کارا که خور دے کئی دے کئی دارا خواه دا خلا انا فري كمال قشتك ندبا نظم لي قرض هم ده بس الله ده روض انا داس لي تلفون شو كي تلفون باي داس لي وارا ويسي انا دا دوارا وزن شوي دي منغلا كروس ور دعوت مور نكا فلانا دنجلي انا زوان ده بخص ويسي بلا خرص ما رات بس ده بتا لغا افتاب شي مخي تنتين ته بيان شي صحيح طاب شدمو يو استاذ انا غوي ويسي ما يو استاذ نغه سره بخبر خوري او سيده په مسجد په خو دوی له ما سره له ما بوځنه نو ته چرته په مسجد کې بوځي بس په دې شاګردان ته سره کومه وي بس دغه ژوند صحیح نه خوري هم طالب من سره نه مسجد کې اوسېده نو به چې ډوډا ګډا به لګ دې بلاړ او خلا نو به باندې څه مخې پراتو نو خوري یې کله داسې وي یره د لوښي مینځل غواړي صحیح او دا کار داسې کول غواړي ادا پلانې داسې کار کول غواړي نو هغه لخت راو پر اکی په دنګي ورته ته دا مجهولی سیږه دا پیسې وای څه تر استعمال خدای دې ورته پاساو دا کار کوا ته ما تا اورې چې نظر دې سره ما ته اوه کار کوا چټي او بګلی بس صحیح الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب مېو مسره کول داوري کړه چې دا د دنیا شیونه د ضرورت دي مقاصد نه دي د دنیا شیونه د ضرورت دي مقاصد نه دي دا یو خبره ده که اوسګو یو اسان مثال به دا چې ورکو کور د سړي مقصد دی او باتروم یې ضرورت دی چلو دنیا دار کی مثال دا چې ورکو کور د سړي مقصد دی او باتروم یې ضرورت دی باتروم یې مقصد نه دی صحیح سړی چې ته ګډو کوي او ستړي کوي او پیسې به ګټم نسوی چې باتروم یې مقصد دی څه باتروم سره بس باتروم خو ضرورت دی نو دا دنیا او د دنیا شیونه دا ضروریات دي مقصد آخرت دی مقصد څه شی آخرت دی دیو جنا حضرت نوح علیه الصلاة والسلام یو زر پنځوس کاله عمر و نو چې کله وفات کېده نو د مرګ فرشتې ورته وویل چې یا اطول الانبیاء عمرا کیف وجدت الدنیا او پیغمبرانو کې د لوی عمر مالکا د دنیا متعلق څه نتیجه حاصله څه تصور دی ورته وجدته كدار له بابان دخلت من واحد وخرجت من اخر لك يولو يقول دو دروازي وي يود داخلي بل دوتو بس يود دروازه ما رانا وتم بل باني وتم مصطفى ولا كده شي دغ دمر له يقول ويود بنزوس كده مو عليه الصلاه والسلام دي كور سره هزل نو لا بوله دي حيثيت داسه لكرس كيريا حيثيت سنگ لكرس كيريا وسرس كيريا ده سنگ ضرورت ته شفتان پنسبت ده نو بغیر درس ویلا او کار نکی کیږي نو درس ویلا د سړي ضرورت ته او کله چا دا څنګه کوي چې بس سړی وي چې بس بس پاتې کېږي درس ویلا کې فارغ و نو او بس سړي ضرورت پوره شي نو جوړ بیا ګاډي ته کیږي او بیا سٹارټ کیو روان شي ها بس دقه نه صحیح ها سادي یو فرضي واقع جوړ کړل دا سادي بابا خو داسې یی نه دې ته تمثيليه څه شي خو بیان یې پداسې لکه چې حقیقت کې شي داسې نه یعنی هغه یو کیسه جوړه کی د انسانانو په وړ لپاره نو یو بادشاہ سو بادشاہ نو و دا هغه درې خزري یوې نوم جهان بیگم ا د بلې نوم حیات بیگم او د بلې نوم وفا بیگم ها نو بادشاہ په سفر روان نو د درې وړو نه تاسو کوي کوم یو بوزم ځاسته نو درې وړو ډیمانډ ته یوې ما بوزا بلې ما بوزا ناغه به چې نه بوزم به خو پرایورټي او ترجیح به وای وړ تاسو ته وای ما بوزم دلیل بوای چې وړ دې بوزم نو دې جهان بیگم ورته وې سیوتا وی ما بوزم وی ولې دې بوزم وی تو بادشاہ جهان جهاد دستم دے سی تو بادشاہ جهان جهاد دستم دے کہ بادشاہ جهان را جهان بکار آئے دے وی تر جهان بادشاہ لہذا جهان داد اللہ سمغر دوا اگر نمسو جهان وی جهان داد اللہ سمغر دوا د بادشاہ بادشاہی په جهان باندې موقوف تا نو زما نوم جهان دی ما ځان سره بوزه نو هغه دوی مې ته وویل وی تا ولې بوزم د هغې نامه وه حیات حیات معنی ژوند حیات معنی جوان وی تا بوزم ویاو ویوری دی بوزم وی جہاں خوشست ولیکن حیات میں باید جہاں خد ہے دنیا خدا خوالا چتپا کی جوان دے کتنے دنیا تا کے تنکر دے پھول لگی وی جہاں خوشست ولیکن حیات میں باید اگر حیات نباشد جہاں چکار آید صحیح لیکن جوان نہیں جہان دے سرید پارا مرن پس سپکار دے وی خواہ ناغ درین دے تیوی تاولی بوزا ناغی نو وفا بے گا انا فنا بے گا سنو میں فنا بے گا وی تاولی بوزا ناغی ورطوی چی جہان و حیاتو ہما بے وفاس جہانم بے وفا دے ختم بشی او جواندم بے وفا دے ختم بشی وی جہان و حیاتو ہما بے وفاس فنا را طلب کن کے آخر پناس صحیح یہ فنا زان سر بوزا زکا آخری انجام دا ہر شخص رے فنا دا فنا کی دل دے یعنی فنا را طلب کن کے آخر دا سادی بابا دیر اخیار سلے سادی بابا دا دیر اخیار سلے چاہی کتاب ہو خطا شورت خوی دیر زیاد مگر دا دیر لری نے ملاقات برا رہا شیر آستا چرتا شیر آستا نشانے تپو سکے ہوئے سادی بنگلہ کمازا اگر اپتے سادی پر بنگلہ سکے اخو مراو درویش سره ده اغل تا ده خطی او کوتا ده که اوسیگی سشه ده تاسو خط وای ده خور کوتا ده اغی که اوسیگی ده چرا اغی ها کوتا ده زرخون کوتا وا ده دروازه والا به سادی بابا نکوری یو لور وا ناغی ورطه سادی بابا خونیش ده اخو اطلاع کرمان ده چر تلاع؟ کرمان ده تلاع ده خواه ویزا خوی ملاقات ترا غلو نوی تکی نسی چای دولده سو خوراک ساک وی نبز زم زمان ور دوستان دی ایسرا ملاویگم خو یو کاغذ وړی کوئ چې سادی بابا را شي نو دا زما خط ولا ورکړه چې ما ته جواب را کړي څوک نو بس په خط کې یو شعر ولیکه څه ولیکه شاعر ولیکه څه ولیکه وی چې سادیا شعرا دیا نامت بسست سادیا شعرا دیا نامت بسست خانیت دیدم بسس خارو خسست خانیت دیدم بسس خارو خسست او سادی شیرازی نوم خو د په ټوله دنیا خور یو لوی نوم لري سادی بابا هغه کور مې دی ولید د خاورو او د خاص د خاص خاصات او د خاورو یو مجاله غوښته جوړ کړی ها او کډل یو جوړ کړی دومره لوی نوم دی په کډل کې اوسه خانه یت دي دم بس اسخار او خصص مخاطب ولې کور نه غلور و تاواز چې ملما بابا مې جواب در کی غزلر کول شي نو ته زه خو جواب وارم نو تر اخره نه لاخره ناغي ورته واپس یو شعر راولی سیوته وے قافلا رفتن دما ہم میں رویم وے قافلا رفتن دما ہم میں رویم از برائے چند روزائی بسست وے قافلا لارا کاروان لارا منگم ور پسی روان دا کاروان دا چلی دن سے کاروان منگم ور پسی یو یو سورت دلتے یو غیر پر دارا خور کودل کافی دے از برائے چند روزا حلتا فدا اشیر خر کسنگا منگ پدان دا جوان اور کرے دے دا پر دیکھلو کی دا ساده ژوند څه سو پیری هغه ډېر کوم مطمئن دی اجازه نه څنګه تاسو اوس واپس لاړ شئ او کندار کندار خار کې نه د خار د بار په دا سارا کې چې کوم خلک اوسېږي سارا دا او نه او هغه ډېر مطمئن خلک دې سره د پدې دې سره پر مې ټول شنو به مونږ ته بابر باد سره دې الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب خبردار په یاد الله باندې زړه مطمئن کیږي الذين امنوا وكفان چې باندې راوړل دي وعمل الصالحات عمل کړي د نیکو توبا لهم خوشالي د دوی لپاره توبا لهم معنا الله تعالی فرمایي چې څوک د عقیده په خدي او د عمل نیکان دي د دې لپاره خوشالي ده د دې لپاره سره خوشالي ده تو بالا اون دو ایر پا خوشحالی دا کم زائر پا دی دنیا کی نو سنگ خوشحالی دا ورلا دانا چی دا با بلیانی روزی دانا چی دوی با بوردی ہلس کے اسی جی نا تو با زدائی جوان با مطمئن گی خوشحالی خو با دولت دا کدا با دولت بلا دیر دولت من خلق ای خود خوشی جائے گی نکر دا اولاد دو وجی پور کے ولار دی خضا خونی او بل سروان دی لار بچی او بل سروان دی مور راوڑی او بل سروان دی حالانکہ پیسے ہی د دنیا شلق ورته غاړي ولاړ شي خو اطمینان ورته نشته خوب چې هم ته د شپې کوي نو څه خوري ګولۍ اچي نو دا ګولۍ چې سړی اچي د خوب لپاره پته ولګېدې مطمئن نه دی ژوند کې دی ډسټرب دی د ذهن ډسټرب دی الذين آمنوا کسان چې ایمان راوړ دې توبه لهم د دوی لپاره خوشحالي دا وه حسن مآب بهترین ځای د رجوع دی آخرت، یعنی دی دنیا کې به مطمئن وي آخرت به بهتر وي. نو سړی غواړي څه چې دنیا کې مطمئن ژوند تیر کړي. دا نه چې دنیا کې ملیونیر اوس کته یې ملیونیر او خوشحاله نه یې، ښځې سره روانې، بچو سره روانې، دوست یې څوک نشته، ورځ شپه په دې فکر کې چې دا به نورې څنګه زیاتې شي. خدای د پاک دا دوره زیات شوي دي، نو په عذاب اخته چې نورې زیاتې. بس كذلك ارسلناك دارنگ منتلي گلے او پیغمبر فی امت الپیو دیر لوی او عظیم امت کی سکدا امت پیغمبر علیہ السلام دے دیر عظیم امت دے من دیر عظیم خلق ہے خو من خپل عظمت خپل خطر خپل عظمت هر کے برماس عظماس كذلك دارنگ ارسلناك منتلي گلے فی امت الپیو دیر لوی امت کی قد خلت من قبل یا امم تاکید سره تیر شوی دی مخکې د دوی نه امتونه لتتلو غلې ته مو دې دپاره لېږلې چې ته ولولې دوی ته الذي کتاب اوحینا الیک چې مونږ تا ته وحی کړی دی وهم یکفرون بالرحمن. اوس الله تعالی فرمایي دا امت دومره عظیم دی که ستا دعوت قبول کړه، که ستا دعوت قبول کړه دا امت ډېر لوی عظیم دی، که قبول یې نه کړه نو ذلیل دی بیا ډېر زیات. څومره چې په یو سایډ باندې رتبه دې لنډ دی نو په اپوزیت سایډ باندې دومره هغه تباہی هم ډېره زیات دی. یو سړی که کاروبار د زرو ډالرو کوي نو هغه په زرو ډالرو کې پنځه زره ډالر نه شي بایللی، خو چې بایلي نو دوه سوه ډالر به بایلي یا به سل ډالر بایلي، ځکه دوره خو د هغه سرمایه نه ده، دوره خو د هغه کاروبار نه دی. خو یو سړی چې کاروبار یې په بلیونونو کې دی نو ګټه به هم په بلیونونو کې، خو چې تاوان کوي هغه به هم په بلیونونو کې. نو دا امت چې لږ کار کوي نو الله ولا ډېر ثواب ورکوي، لږ عبادت کوي الله ولا ډېر ثواب ورکوي. نو اوس په بل طرف که دوی د پیغمبر مخالفت شروع کړي نو سزا هم ډېر زیاته ده، سزا هم ډېر زیاته ده. چې څومره په سنسټیو مقام باندې نو رتبه به دې هم بلند دی، خو که هغه سنسټیو مقام کې د خیانت وکړه نو سزا هم بیا خو هجریزم دی، څه شی دی بیا خو هجریزم دی، غداري ده. او د غدارۍ کم از کم سزا سره پانسي ده. وهم يكفرون بالرحمن ادا خلق دا انکار کئی دا رحمان لا قل تو تو آیا هو ربی دا اللہ تعالی رب زما دے لا الہ نشت دے معبود اللہ مگر دا غال غلے ہی توکل تو و دا غی اللہ بانے ما اعتماد کر دے و ایلے ہی مطاب و دا غی اللہ تعالی تزما رجود ولو ان قرآن اس دے آیت تعلق تے آیت نمبر ویش ترا آیت نمبر آیت نمبر ویس کے اللہ سے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ كافران وے چھ دی پیغمبر تا زمون دا خوخی معجزہ ولی دا ورکلے شوے میرے کل سنگا میرے کل چھ زمون کم خوشت لکا پیغمبر علیہ السلام تا بے چھ تا دا مکی معظمی دا زمکینا غرون لرکا سورہ بنی اسرائیل انزل سما پارا ادامہ کو آیت نمبر 90 وقالوا ذا كافران وي پیغمبر تا لن نؤمن لك چ مون هر کستا باندې ایمان نرا سر مدد تو ہے وقالوا ذا كافران وي لن نؤمن لك مون هر کستا باندې ایمان نرا پیغمبر نے سلام تے وی حتا تبجر لنا مگر الا چ تروان کی مون نے پارا من الارض دزمکه دمکه نا یم بو غنی اولو یتین دوبو نو اسما ہوتا اس تو ویلو اتا سو پا خبرہ کتری دا مکی معظمی پا خار کے سوائے دا زمزم نا بلد ابو چی نشتا چا تکوی اشتا مکی معظمی کے واحدی ابو چی دی اسی شری زکا آبا خلان دے طول غر دے ارے کی باو بکم جارا ہوا سی ایک او سہرا دے دا سہرا غر دے نا سہرا مانا خوش کدا سہرا مانا خوش کدا یا پکی غر دے کہ ابو دی نا اگر دیر کتا دیر بسرہ سے بل کران دی نا بس صرف یو ابو دی پکی اور غسر زمزم دی نا دا پیغمبر علیہ السلام توی بیمون بلر بانی ایمان رارو خو شرط داره چې د مکه د زمکه نه موږ د پاره سره وباسو چشما څه شي یم بو داسې چشما چې نه ختمیدون کې وبې وي او تکون لک جنت من نخیل یا على تستا وی او لو باغ من نخیل د قجر او د خرما اوس مکه مو زمکه کې خاص باغونه کتلې مدینه منوره په باغول ډکره مدینه منوره په شهر بارو دي مثل تک باغونه دي خو مکه مو زمکه او باغ نه کې د ګټه ده صحیح اگر سڑکوں بانے ہو اسی اگر وار وار بکی اگونے کرلی دی نو دیوار پر تو ہوئی سڑک جس گئی دوارا طرف تا خورا بانے ڈک کی سائیڈ تا آگا خورا رو بیل بارنا خورا بانے ڈک کی ندا سے بکی کوئی لگئی چیزا دل جڑے دیرے کتن اس وقت خواہ دمرا سخت گٹا نا آگا ماتی گی نا پا پلک بانے پر سلج ہے مرم نا ماتی گی صحیح ندی پیغمبر علیہ السلام توی علا بدر بانے ایمان رالو چید موقع موزمی پا دی زمکر کی ستا لرگز باہونے کی خورماؤ او تکون لک جنت من نخیل یا دا چه وی تار پار باد خرماو و عنب اد انگورانو و تفجر الانهار ابھی صرف باغ نا دا سے باغ چه پاگئی کے رننگ سپرنکلر لگی نگی دا امریکی ٹرمینالوجی کی بسی چه سپرنکلر پکی لگی نگی فتفجر الانهار اوی چه تروان کی نیرونا خلالا مزداغ باغنو کی تبجیرا داس روان چه اوچیگی نا صحیح ہم وقت درے موئی لیکن اس درہ کار نشکو لے نبی امونگا یا روما تو خدا ہے عذاب نشکو لے توائی چه زما خبر نمان ہونا عذاب بدر بانی رہا شی اسمان بدر بانی رہا تویسی صحیح او کئی ریمو نچی دا کار نشکو لے دیارا بانی اسمان رو گردوا تسی حرام یعنی او تسکت السما آیادا چرا وغرد اسمان کما دقم تالک استا چه خیال دے علینا مبان کسفن ٹوٹے ٹوٹے صحیح اور تیوی چی دیکھو گورا نرا بانے تا عذاب را اس پیشی چی اسمان را بانے را وغردے نمبر اول نمبر دین نا دا باغونا او دا چشمی روانو رشی نا دا باغونا او چی نمونگا مفتو کتا ہو پیغمبر نشو من لے چی مو بانے زان مانے چی تر اللہ پیغمبرے نو بیا بیو بل کر کے پیغمبر اتنا مردہ سے خاموش ناس دسے اور تاوری دل وی او تاقی باللہ یا علا چی راول اللہ تعالی والملائکتے او فرشتے قبیلا مخف مخمونتا یعنی علا بلی منو چی خدای راولی مونگ سرے در مکیز مکہ بانے کینے او غمونتا او اجدہ زمان پیغمبر دے او ایک یواز خدای راولی او پروٹوکول او سرے فرشتوں نہیں مخ کی ورستو فرشتے مات نہ کہ خدا را روان دے ابو جہل سره ملاقات دے کیسے ملاقات ابو جہل خردی سره ملاقات دے نہیں چھ فرشتے ور سره نو الگ گرے من منو صحیح پر تے بلوی وی او یکون لک بیت من زخرف یا با علی ایمان آلو چستا یو لو یا بنگلا او یو لو پوری من زخرف the precious stones بسشی the precious stones یا the golden bricks ریشیس سٹونز یا گولڈن بریکس سنگ مرمر نا بدخشان کے کم شیری لال بھی عقیق بھی پکی یو دو رقم ہے پتنگ کے پسو ہزار ڈالر بانی کی وہ کور دی دا ڈائمنڈس پکار دے دا کور دی ورنہ ایسے پکار دی دا ڈائمنڈس پکار دی چہتے دا گولڈ پکار دے زکت تر خدای پیغمبر او خدای دے عرص مالک دے او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء او یادا چی آس مونگ تا تا گورو تا آسمان تا خیجی چی مونگ تا تا گورو او تا آسمان تا تر خدای پیغمبری نو تدہا کار باون کھولشی خوال تیوے گورا که مونگ اولی دے چی آسمان تا خیجی نو ممکن دا چی مونگ بانے جادو کریں نو بیاو نمانی ممکن دا چی مونگ بانے سکے جادو جے کریں نو بیاو بم نمانو چی او خطی آسمان تا نو زمون پا نم با دا خدای نبی کل خطر آرے سبب چی زمون پا نم با دا خدای نبی کل خطر آرے ولن نؤمن لرقيك ام بهر کی دیمان نرالو پختو ستا نبی منو مگر الا تو نزل علينا كتابا جترا کس کے مون تا کتابا یو خط نکلے کتابا معنی یو خط نکلے او گورا کہ اگر خط پداسی جبہ کی نکلے شوی سی مون گے نشلوستے او تیرا تا ترانسلیٹ کے نمو بگیاو نمو ممکن تا موسیٰ چیکن کے نزمو پا جبہ کی مون گے لستے نقرأه دافقت كمونجي لستيشو نتوز دي داتو خبر يوكلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ورداسي نو الله تعالى ورده بس سفر كي ولا ضرب ورقا سو كور دا نو پس سفر كي كم انسي لضرب ورقا نو حاصل اسرع نشي سيات اللي دي نو الله تعالى ورده سفر كي ولا ضرب ورقا سو وعي ورقا قل طورت هو يا سبحان عجيب خبر دا amazing هل كنت الا بشر رسولا زنیم مگر پیغمبر ہوں او انسان ہوں ادا تا سو کن دیمان سے کوئی دا دا انسان دا وقت خبری دا دا پیغمبر دا سو دا دیمان ہوں نکت نو واپس اس طرف سے چی ولو ان قرآن اکچر ویدا قرآن سویرت بہر جباد چی دے قرآن سارا خدا غرون روان کی لکسن چی موتری دونے ہوئی لکسن چی موتری دونے ہوئی کتا قرآن دستے او دا مکیر دے غرون لکسن موتر پشن رس غصر او قطعت بیل اردو یا کت کے دیس و دیس اردمکا او کل مبیل موتا یا خبر کوش من دے پاسا بان مڑو سرا چتا قرآن قلست او مڑی خبر شروع لے اللہ تعالیٰ وہ شداد خرد آمن ما تمالی دی بیام ایمان نرانی دیو بیام وہ سجا دوگرے بل للہ الامر جمیعا بلکہ امر تو دا اللہ را پارا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام قال رسول محمد وعلى اصحاب المعين امر بن محمد بالقران جميعا ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جاءنا وصلى الله وسلم على الليل وانا النار صلى الله عليه وحافظه وارحم الراحم اشتياق اذن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ولو ان قرانا سيرت به الجبال ولو ان قرانا اكثر ودا قران سيرت به الجبال تشلو لشير دي قوات تبان غرنا حالانكه غر ناخذ من فشان سكس داخلي الله تعالى ويش پیغمبره دوی تانا معجزات غاڑی نو کتو دوی تا دا معجزات کارا کچھ قرآنی آیت دے ہوئے او غر تلک شروع کو دا قندہار غر تلک شروع کو او ننگرہار تا رسے دا زکا فتا پہ آیت ہوئے زکا فتا پہ دا معجزہ دا فاللہ تعالیٰ فرمائے داستا مخالف دے بلکل ایمان مرا لی بیاؤں ولو ان قرآن سیرت بے جبال و اکچر دا قرآن چلو لے شوی دے بان غرناو قطعت بیل ارضو یا کپلے شوی دے بان زمکا او چشمی راوتے ہوئے او کل مبیل موتا یا خبر کر شوی دے پواسی تبان ملو سر نو جواب معلوم دے لم یؤمنون او ما آمنو دے ببیام ایمان نرادا دے ببیام ایمان نرادا ذکر چی رچا متعلق دی او وار ذہن دے دشمنے جوڑ کرے نوک آغا اسمان تو مخی جی نو سڑے منو تو تیار نہیں بل للہ الامر جمیعا بلکہ دا اللہ پہ اختیار کے دے معاملات چول افلم یے اصل لذین آمن ہوا یا ندی خبر شیعا کسان چیمان راوڑے دے ایتا دا پتہ نشتا اللہ یشاء اللہ کچر اللہ تعالیٰ غفتے بائی فورس حضورا کہ اللہ غفتے بائی فورس حضورا لَهَدَنَّا تَجَمِيعَا اللَّهَ تَعْلَى بَيْدَا يَفْكَرُوا إِنسَانَانُ تَوْلُتَ بائی فورس لکھو گورا مونگا روغم یو ناشوڑا کی گوم مونگا مالوم یو وگی کی گوم مونگا سیرابم یو تجکی گوم زمونگا باتروم تم ضرورت رازی مونگا خوب عمرہ باند رازی داٹو نیچرل ریکوائرمنٹس تھی داتو شن نیچرل ریکوائرمنٹس تھی فطری تقاضی دی ادا فطری تقاضی بائی فورس اللہ تعالیٰ مبانی امپوس کری دی کہ یو سڑے اوئی نن نپس بزاڑو بکے گرنا درد وست کی دی کہ یو سڑے دا اوئی نن نباد اور زبا ہوگے کے گرنا درد وست کی دی نن نباد اور زبا تکے گے گرنا دائی وست کی دی نن نباد اور زبا باترون تا نظر دائی وست کی دی نا ذکر چی دا خو اللہ تعالیٰ بائی فورس امپوس کری دا قوانین که بون پختو کیو کستا یا وسترگ خان دی او برد جاڑی دا کار رخا مخاک ہے خبر دین کلال نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی که دارنگ ما خلق بائی فورس مومنان کولے سو بم کافر نو پاتی شیو صحیح شو خو ایمان دا دا فورس خبر ندا دا دا فری ویل خبر دا دا غلط دا جملہ ہوئی چی ایمان دا دا فورس خبر ندا دا سوشے دا دا دا فری ویل او دا اختیار خبر دا او دا دیو جگورا پیغمبر علیہ السلام خدمت کی دا مدینی منوری و نوجوان یہودی یو نوجوان یہودی ارے پیغمبر علیہ السلام خادم ہو پیغمبر علیہ السلام پہ ان کا نوہ امپوس کرے ست مسلمان شاہ صحیح لیکن کلم اتمین شو نبی آشان کلم اتمین شو نبی آشان صحیح دارت عمر علیہ السلام یو غلام دے اگر عیسائی دے لاغنم دے اسبق سنو میدے اسبق دارت عمر علیہ السلام ورطے ہو دے حالانکہ دارت عمر سمر پاور پر سڑے ہو لاغن پاور پر دنیا کے بڑے مقابل نہیں تھا اگر دمر پاور پر سڑے اسے ورطے ہو دے یا اسبق لو اسلمتا لستعنا بکف النصارى رکھتے چلے مسلمان شے تانا من دیر کارا غستے شو پا کرسچین کو نہیں تھی زکیتا دا غیب کلچر بانے پوئے گئے دا غیب عادت پوئے گئے غیب اپروچ کو لے شے نو تابا نے منگا دیر کار کو لے شو صحیح ما سبق کو چونکہ مسلمان کو کی خدمت کو صحیح نو مسلمانانو میته او چوسیږي نو سکان دوم بلا ډیر آیتونه ورګي زمو پکري کې اوسک دکاندار زمو بکري کور دې هغه تر مخامخ بازار دې نو په بازار کې دغه دکان اوس نشتا ادر لول بلډینګ کې دې نو هغه ځایم لول دې ځایم لول دې زما یو په پوره اوس ځندای دا اما ډیر ګډه ده اوس تقریبا 90 پلس کې ده نو هغه راته وایي هغه چې وو هغه سک ناغه به سار وخت سوره رحمان تلاوت کو دومره خیسته به تلاوت کو صحیح دومره په خیسته وا چې مسلمانان ورته وایي ته یی بشن کاکا سوره رحمان وای بشن کاکا نه ده خلک به سکے بشن کاکا دی سوره رحمان بشن سنگ نه ونه بشن کاکا دی ورته دی یی بشن کاکا زکه چې مسلمانان مې څه پاتې کړه استاد دکاندار څه کار نه دی کړی اټوله خبرې مسلمانانو په شان وکړي الحمدلله و ما شاء الله و ان شاء الله و خدای دې وبخښه صحیح زکه چې کلچر د مسلمانانو ډامیننت دی نو اوس اسبق دغه ته عمر رضی الله تعالی عنہ په کور کې نو ورته عمر رضی الله تعالی عنہ ورته یې راکړه چې اسلام قبول کړ هغه باندې موږ ډیر کار کو پای سایانو کې نو ورته لا اکراه فی الدین صحیح ورته وی لا اکراه فی الدین په دین کې جبر نشته په دین کې جبر نشته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته غوسه نشه قریشه د خرزیه ته اوس ماته قران کې صحیح نه ورته عمر رضی الله تعالی عنہ ورته صدق دا صحیح دی صحیح ورته صدقتا سيدي هذا دمر در تمام کړه ورته چې نه اجد مسلمان افلم ييس الذين امنوا ايا ند خبر شويا کسان چې ایمان راوړې دي الله يشاء الله کچره وخت الله تعالی بای فور لا دنا تجميعا الله تعالی بیدایت کړو انسانانو ټول تا ولا يظهر الذين كفروا ميشه بیا کسان چې کافران شوي دي تو سیب هم رسی کی باغوی تا بے ما سنغو فسبب دا آغا عمل چو دکڑ دے خاریتن تکلیف خاریتن مانا تکلیف چدا کافران دیتا با دنیا کیو مونگا تکلیف پر رسو دا دی عمل دا وجہ او تحل قریبا مل دارے میا بنا جلی کی دا عذاب نزدی کورد دویتا حتا یا چی اواد اللہ تردے پور چرا شواد دا اللہ تعالی دویتا دا مرگ یا دا قیامت ان اللہ لا یخلف المیعاد تاکی سر اللہ تعالی مخالفت نکے دوا دیخ پلے ولقد استوزی برسول من قبل کا اس دے چی پیغمبر علیہ السلام پورے دا مختلف قسم مسخری پولے نو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام نے تسلیو ارکلا کنسول چی دا سنوے کار ندے بعینی ہی دق خبرہ دا دی کافرانو سابقہ پیغمبران سرم کولا وَلَقَدْ اسْتُوزِعَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اَتَا كِسَرَ مَسْخَرِشِوِ پیغمبرانو پسی مخکستانہ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا مَوْلَتُ وَكْرِوْا آَكَ سَانَجِ كُفَرِ كَرِنِ ثم اخذتو بیا من دوی گرفت کرو پازا بالے فکی فکان عقاب سرنگ و عذاب زما افا من هو قائم غلا کل نفس آیا آغا اللہ تعالی و قائم چی اغا نگران دے غلا کل نفس پہر بند بالے بما کسبت پا آغا عمل چی دے نفس کر دے و جادو اللہ شرکا او دوی تو گور چی دوی جو کر دی اللہ تعالی سر شرکان کل طور پا او آیا سموہ چلو نمونا کوئی واقعی اس دوی میں بوتان ہو نمو ورم نو خودے خسید دی بورتا کولے اللہ تعالی او فیتا ہی دوم را دیر قرآن شرکان خدا لے جو کر دی چی نمو نیم نیشتا تو ورتا ہے نمو نو خورا توالے قل تورت او آیا سموم نمو نو آخری ام تو نبی اونو او کنتا تو اتلاور کو اللہ تعالی تا بماد آشے لا یعلم فی الارض چی اللہ تعالی تا نگی معلوم پزما کے ام بظاہر من القول ام بظاہر من القول منگو وہ پخپل پختو کے یا ایسے بکواس کوئی سبی بنیاد خبر چی خلق کئی نمورتو یا ایسے بکواس کوئی بل زین للذین بلکی خیست شوی دیا کسان تا جو کفر کردی مکروهم کفر دوی و صدو عن السبیلی ادیب بن شوی دی للار دا اللہ تعالی نا و من یزدل اللہ سو جو گمرائی کی اللہ تعالی فما لہو من حاد ننشتا غد پارا سوچ دایت ورک ان کی لهم عذاب في الحیات الدنیا دوی دا پارا عذاب دے پجون دنیا کے ولغذاب الاخرت اشقو او خامخا عذاب دا آخرت دے دیر زیاد مشقت کے چون کے دے او دیر سخنی وما لهم نبیدوی دا پارا من اللہ دا عذاب اللہ نمیو واق سو بچ کون کے مطل الجنت اللتی صفت جنت آغا وحد المتقون چواتے شوید متقیان سرا تجری من تاتی الانحار روان دی دلان دی داغین نیرونا یعنی پاگی کی دننا او کلو آم میوید دے یا خوراک دے دائم الابدی دی وزلو آم او سورد دے دائم الابدی دے تلک حکم اللذین تتو دا انجام او نتیجہ دا آغا چانا چسو کری دی دی اللہ تعالی نا وحکم الکافرین النار او انجام دا کافرانو اور دے واللذین آکتانا تینام الکتابا چور کریمونگا بویت کتاب یعنی آغا یہود و نصارا چکمو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بانی ایمان راوڑے دے زکا پا اوی کم بلا دیر رفل کو پیغمبر بانی ایمان راوڑے بلا دیر داسیو چی پیغمبر بانی ایمان نو راوڑے تو شیطانت بے نکو بلا دیر داسیو نن میں ادھا سیرت کلاس کے مرگر زرکر کو مغز و احد کی یو سڑے یہودی دے مخیریق دا غنام دا مخیریق دا غنام دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چکل دا مدینی منورین بہر راوت زن سر لشکر را آغست او مدینی منورین بحر را اوتو او خود طرف تروانو دو جمعی دا مانزن آباد پیغمبر علیہ السلام را اوتو کلا مانزن آباد نجد مدینی دا خار دا بحر را اوتو نو سکسانی اولی دل چی اگوی بلکل ویل اکویپ دا آرمی پا جامو کیو او اغا خود او عرصہ او دول ازگری او عرصہ چوری او خود صحیح پیغمبر علیہ السلام تپوس کوئی دا گروپ سوک سے دا گروپ چو والار دا فائٹرز دا سوک دی میں اطلاع والا ورکلا چی دا مدینی منوری دا مسلمانان یو قبیلہ دا خزرج سشے خزرج داوی دا خزرج الائز دی یہودو نا دا دا یہودو قبیلہ دا چی دا خزرج سلی الائز دی یعنی مانا دا چی کلا خزرج جنگ لزی نو دای ورسر سپورٹ کئی او چی دای جنگ لزی نو خزرجان ورسر سپورٹ کئی دای میں اس کے پیک دے دای میں اس کے پیک پیغمبر علیہ السلام وی دای اسلام قبول کرے دے نغی ورطے نجی اسلام پہنے دے قبول کرے اے بس دے شکریہ آدھا کے قورتہ تاس واپس سے صحیح ندوی واپس کر خبر دے کی یو سڑے ہو مخیریت کا آگا نام ہوا آگا پا پتہ لارو او جنگ کے شامل شو جنگ کے شامل ہو شو مرم شو بکے جنگ کے شامل ہو شو مرم شو مسلمانوں سر دیر پم وامر رہے بانے یو زائے ہو او پیغمبر علیہ السلام سے کلا دا غلہ شکت ہو تو پیغمبر علیہ السلام تعریف کو نعم الرجل مخیریت مخیریت کا نام ہوا وہ مخیریت خسر ہے مخیریت خسڑے ہو مانن دو خود واقعات دوی تا ذکر کول مورتے یو بل سڑے ہو داغا نام دا اسیرم اگر پیغمبر اسلام بانے ایمان نو روڑے پیغمبر اسلام بانے ایمان نو روڑے وچے دو خود پا موقع و تپتا ہو لگے چھنا مکی خلق را روان دی مدینہ بانے اٹیک کئی مکی خلق را روان مدینہ منور بانے اٹیک کئی نو داغا غیرت را ٹوک کئی سے اوکر وجدان را پورتا شر وداد مکی دی خلق و تمونگ مدینہ والا بغیرہ دختار خوکتنو گنا ویدہ مدینے والا ورد مونگا بے غیرت اخکار صحیح نو بس سراغے پیغمبر علیہ السلام تو ریزا بجی دا سرزم جنگ پیغمبر علیہ السلام تو پتہ ہے مسلمان نرے پیغمبر علیہ السلام ورکے ما اسلم تھا تاوی لا تروس اسلام نرے قبول کرے صحیح ویوس قبلو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولو دیلال ابو حریر سے وہی رضی اللہ تعالیٰ بس میدان جنگ پر سٹریٹ لیا فدانا سار چی جنگ لکھو بس دے میدان جنگ تھا او پامر رہتا رو جنگ الہو شہید سے اما ویسا ہو جنگے او شہید شو نہیں یو منس کرے دے نہیں یو روجے نہیں اڑے دے او پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام کو کہتا ریسا آبا الہ الجنہ نا مرگرے خوبی ٹکٹ ہو رسی دے نا مرگرے خوبی دے خوڑو تکلیف کے میں دنیا کے بے خلالو یہ ٹکٹ ہے جنت ہو رسی دے یو بل منافق ہو قزمان اغام قومی حمیت و قومی غیرت اگستے ہو وہ منافق پیغمبر علیہ السلام سے رو کے ناس دو مسلمان نو دو دیکھ ناسا اصل قبیلی دننگ شرم بفرم ناس دو او درې مبارزین مبارز خو پیژنې چې دا فرنٹ تراشي او چیلنج وکړي فرنٹ تراشي او چیلنج وکړي درې مبارزین لوی جرنیلان د مشرکین مکه هغه هغه مردار کړ صحیح او ډېر پامر دی سره جنګېد او ډېر خود زبردست ټارګېټ بل داسې مې ټارګېټ ویشته چې یو ګلس بهته ویشته صحیح صحابه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وویل میرې چې قزمان په نن کمال وکړه قزمان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل کله الله تعالی دین د تقویت په فاسق سړي ورته سړی ښه سړی نه خو د دین د تقویت ذریعه وګرځي صحیح نه یو صحابي وې یره چې ډېر ښه سړی نه دی پیغمبر اسلام دا ښه سړی جهنمی دی دا ښه سړی وسه شوی دی جهنمی دی جهنم ته به ځي صحابه وایي پیغمبر اسلام چې دا خبره وکړه چې خدای د پیغمبر خبره دروغ ورته هم نشي ویلی پیغمبر خبره خو وحي باندې نو دروغ ورته هم نشي ویلی خو دی چې اوس کوم عمل روان دی دا عمل خو د اسلام دپاره د خیر ذریعه ده نه هغوی په آخر کې هغه زخمي شه څه شه نو زخم نه تنګ شه نه خپل سپیرې ځان ته ودرو نیزه او ځان یې پرې ور واچوه یعنې خودکشي وکړه او چې خودکشي کوله نو خوا کې ولا سړي ورته ها دا څه کې اسلام دپاره خدای پیغمبر دپاره دومره ډېر قرباني وکړه وی نه مې خدای دپاره کړې ده نه مې پیغمبر دپاره کړې ده قومي غیرت اخیستی وه ساغه پیغمبر اسلام ما تاسو ته وویل چې جهنمی دی صحیح شه والذین آتیناهم الکتاب کسان چې ورکړی دی مونږه هغوی ته کتاب تورات او انجیل یفرحون بما انزل الیک خوشحالیږي بما پتا قرآن باندې چې نازل شوی دی تا ته نو الله تعالی فرمایي اهل کتاب وګوره هغوی په دا قرآن باندې خوشحاله دي چې کوم تا ته نازل شوی دی ومن الاحزاب خود دے قبائل و خلق من آغا دے یونکر و بازا چی اغی انکار کئی دفا زید دینا اللہ تعالیٰ اوپر مال چھو گورا یہود و نصارا بھائی کہ بلا خلق تا ترا لے ایمان راڑا ادا عرب چستا فقل قوم تا سر شریف دی دی دا غین انکار کئی قل طور تو آیا انما خبر دادا امرتو ما تا حکم شوی دے ان عبد اللہ چیزا عبادت کن دا اللہ ولا اشرک بے و شریک پیدا نکم اللہ تعالیٰ برا الیہ ادعو دغی اللہ تعالیٰ تزخلق بدن و الیہ معاب و دغی اللہ تواپسی زمادہ وکتالکا دارنگے انزل اللہو منادر کرے دا قرآن حکمن عربیت اس اللہ تعالیٰ دعو نوی چی دا مونگا نازل کرده دی رقیتا عربیتا دا عربی جبی دم دا عربی جبی دم اچول دی سشید دا عربی جبی دم اچول دی یا برکتا عربیتا دا کتاب میں پا عربی کی نازل کرده چی دا برکت دا پارے میں تلاوت دوئے نا اللہ تعالیٰ پا حکما عربیتا دے پا عربی جبا کی دے نظام حکومت دا دے پا عربی جبا کی دے او دے سرے سسٹم دے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ كَشَرِتَ اتِّبَاعُ قَدْ خَيْشَاتُ رُدْوِي بَعْدَمَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ وَالدَّعَا چِرَاغَ لِيْتَا تَغْلِو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ نَبِي تَعْلَ پَارَ مِنَ اللَّهِ فَمُقَابْلَ دَعَ اللَّهِ كِي مِنْ وَلِيَا سُو پروٹیکٹرو بچک انکے وَلَا وَاتُ او ندفاق انکے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ اوز دو دوی ڈیمانڈ دا موجزو اللہ تعالیٰ او فرمایا چھے کہ موجزے در کم اندر یہ خواہش مطابق دے بھی ہم ایمان نہ رہی دو دوی اعتراض نو داغی اللہ تعالیٰ جواب ورد صحیح نو اوز دوی مزید اعتراض نو توڑان دشو ذکر دشمن دیکھو سٹاپ کی گئی نا دا مخالفت نا دیکھو برے کہ یو خبرہ والا توڑ پیدا کے نو دیکھو بلا خبرہ کیس داخلہ فداغی جواب پیدا کے یا بے بلا خبرہ کیس داخلہ صحیح بکنہ ہوتے صحیح اسی چاہ ترم جو دوستی نو لگیا بے داغا با ڈیفنس کے داغه بس کې ډیپند وای تا ته څه کوی یاره دا قاضی صاحب د دې کریکټر ډیر ستاند دی ډیر څه کیږي ډیر زړه صحیح نو څه حیات دی نایات ورته نو څه پروا کو سکی پناروا کو سکی صحیح هوته بر دین خلاف څه خبره کې یا بس دا څه خبره کې چې ابانه مناسب دی نو یقینا با کو سکی په اړه باندې اوس دې په ډیپند کې صحیح او کوي اوس دې زما مخالف دی ناغه څه و یاره دا قاضی صاحب دا ستاند کریکټر سره په خبره غو یاره دې بد اخلاق سره استخلاقیاتی ذکر آغا صلی آمد دی ماتر مخالفت دے خبر دین کرانا نو صلی اللہ تعالیٰ ہوئی پیغمبر علیہ السلام تا چی دا خلق آمد دی ستا دشمنان دی دوی تا چی دی یو اعتراض تا جواب ورکم دی ببل کئی چی دا غی جواب ورکم دی ببل کئی چی دا غی جواب ورکم او دا سا بکی چی بنیاد بینی دا سا بکی نو دوی سو ہوئی بیتا که پیغمبر وی نو دبو وزو نکولی اکدا پیغمبر وی نو دبو بچی پیدا کی دی دیم دا کار کئی خبر دیم چرا ما تاسو ته ویلو کنه د موږ په علاقه کې اولو بزرګ کړی دی حضرت پیر بابا صاحب رحمت الله علیه نو سلطانانه را روان وي نور خدای ولا مخې را ورلې ای وته خپل چې ته تلې وای مې موږ پیر بابا کړه تلې وي پیر بابا صاحب کرام سکول مې دا د زوی شوې دی ای خدای ولا ته خپل وای پوری پیر بابا هم دا کار کوي ای شو دغه خلک هوځي جوړی کنه نو ځای پیغمبر اسلام باندې اعتراض وکړ چې پیغمبر اسلام سلام کړه پیغمبر وي دغه وزنه کوله کدا پیغمبر وے دو دو بچی پیدا کی دے نا اللہ تعالیٰ جواب ورد چھے ٹول پیغمبران ستانا مخی سمرہ چی راغلی دی دے ٹولو وجنوں کری دے ٹولو بچیوں پیدا دی پہ اس پسنا دو پیغمبرانو صرف دو پیغمبران داسې دي چې هغه ودونه نه کړي. یو حضرت یحییٰ، یو حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام. ادروائز یو لاکھ سلیرش ہزارہ کم و بیش پیغمبران ټولو ودونه هم کړي دي، بچی هم شته. دغې دو پیغمبرانو ودونه نه، خدا نه چې واده د هغې په شریعت کې نه و. په شریعت کې وو، دوی پرسنلی نه دی کړی. شریعت کې وو، خو دوی په خپله واده نه دی کړی. هر چې عیسیٰ علیہ الصلات والسلام نه نو دی به په نزول ثانی کې چې اوس کله الله تعالی قیامت ته نږدې راکوش کړي. حدیث تو مسلم شریف کی راجی پایتا زوجو ویولد لہو، وعدہ بہم گئی بچی بہم پیدا کی. نو ایٹ لیس اور ان دا اینڈ صرف یو پیغمبر بھی وعدہ پاد کی چیغا دے یہ حیاء علیہ السلام. ہاں اچھا زوان ہاں وفاتشو انو شہید کرے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ أَتَاكِ فَرَا مُنْغْلِي قِلِي وَرَسُلًا مَقِسْتَانَا وَجَغَلْنَا لَهُمْ مُنْوَرْكَرِهُ دَوِتَا ازواجن خزی و ذریتن اولاد. نو دا خو یو جواب شو. نو از دیوی چه دی پیغمبر دی زمون دا خواهش مطابق معجزه ولی مونتا نخواهی. نو اللہ تعالی اکنون از معجزه دا دا پیغمبر اختیار که نی، دا دا اللہ اختیار که. و ما کان دی رسول انیست پا اختیار دا پیغمبر که ایاتی از آیتی چه دی راتلو که پیو معجزه بالی اللہ بیزن اللہ مگر پا اذن و اجازت دا اللہ. نوز دی بیز ٹک تنه چې په اذن د الله دنه چې موږ ورته وچې مکه دا غونه د مکه د رزم کې اندر کې اندر الله نو غوړي دا لري. نو الله تعالی فرمایل دا دغه خونه چې تاسو ډیمان کوي زبا هغه شی ورته او کور کوم دا غیره پر به خاص ټایم دی زه په ټایم بدلو خو نه. لکل اجل الكتاب دا هر یو نه ته د پار نکل دی الله پر يم الله ما يشاء. نو دې خو ګوره د هر یو نیټې د پاره خدای سره یو لیکلی کاغذ دی، یعنی د هر یو کار یو نیټه. تاسو نیټه وایي فکس ټایم اپوائنټډ ټایم هو ته نیټه وایو. نو الله تعالی وفرمایل چې د هر یو کار د پاره یو ټایم دی او هغه خدای سره لیکلی دی. نو اوس پته ولګېد چې خدای سره د هر یو کار د پاره یو ټایم دی او لیکلی دی. دې معنی دا چې موږ خو بالکل بیا لاس تړلي یو، موږ بالکل بیا لاس تړلي کتابو ته وکو هم سچینج نشو راوستی. الله تعالی فرمایي نه، دوه قسمه سیزونه دي، یو توی قضا معلقه بل توی قضا منجزه. قضا منجزه دی توی چه خو اللہ تعالی ڈیسائید کرده دا. قضا منجزه دی توی چه اللہ تعالی ڈیسائید اگه چی چینج نشی راو سی. یو دا قضا معلقه اگا اللہ تعالی نکلی ہی پدا سی انداز دا کنی سارا احمد دا کارو کن نتیجه بیدائی یو کدائی تو نتیجه بیدائی صحیح نتالتا سالاس ادان دی. یم اللہ و ما یشاو اللہ تعالی مخوا کیا شیچ دیو گواری و یثبت اقائم پات کیا شیچ دیو گواری و عندہو ام الکتاب و اصل کتاب اللہ سر نکر دے و اما نرین لکا بعض اللذی. اس پیغمبر تبیا تسلی ہوئے کہ اچھ دا سوکستا مخالفت کی دی بہذاب خامخا فیس کری دیتا بہذاب خامخا رازی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بکل ډیر ډیر ساکت شه. الله تعالی ورته یا بدا عذاب ستا په ژوند تا ته اوخیو او کتب الفرض وفات فی امو تراله. نو ته به فکر یا دے هیو ٹو فیس دا کانسیکوئنسز دای نه خلاصي یا عذاب نه. و اما نور یلک باب الذی یا با مونگا او خیو تا تا بازی آغا عذاب نقیدون چی مونگا دوی رو غیبانی او نتوفین لکا یا بتاو فاتو قبل دا عذاب نا. وہ تو بے فکر ہے ولی فا انما علیک البلاغو خبردار چتا بانی رسول دید دعوت والین الحساب فما بانی حساب دوئی دی ستا ڈیوٹی دادا چتا دعوت پورا سوا او سوک منی او کن منی اکاونٹیبلیٹی that is not your duty. دا ستا ڈیوٹی نہ دا تو زما ذمہ داری پر خپل سر ماخلا. سڑی بانے ٹینشن آغا وقت راضی چھے پردائی ذمہ داری پر سر واخلا صحیح کسڑے پلا ذمہ داری پورا کئی ادبل ذمہ داری اغا تفریدی صرف اغا تور پیادائی چھے دستا کی مواری را کی پورا کا یا پا دبانے ٹینشن نہ راضی دا ٹینشن پر سڑی آغا ذہ راضی چھے یا ذمہ داری آغا والی چھے دا پوست پورا نہیں یا پردائی ذمہ داری پر سر اخلی نو بیائیں پوست پورا نہ راضی. اور حدیث کی راضی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ اگر فرمائی چھے پیغمبر علیہ السلام فرمائے لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه. مسلمان دپارا دا شے جائز نرے چھے دے زان ذلیل کی. مسلمان دپارا دا شے جائز نرے چھے زان رسوا کی. حذیفوی ماتا پوسکا او رجل يذل نفسه is there anyone who is going to humiliate himself او دی میسنجر اپ اللہ دا سن دنیا کے سوچتا چھے اگر بس زان ذلیل ہے دنیا کے پٹور خلق ایون غلق غلام کئی تیرے ذلت پارے کئی کی عزت پارے کئی وای چې دوره پیسې مې وواله کرپشن چې څوک کوي د لت لپاره کوي عزت لپاره عزت لپاره کوي دا خو ډېره خبره چې پاکستان کې پنیر کې بیا ونیول شي بیا جیل کې پروت صحیح شو کله کله ونیول شي کنه همیشه نه شي نیسلی خو ټول خلک چې کم کار کوي نو سره پاره کوي مقصد یې دا نه چې دلیل شي مقصد یې دا چې ځلی اگر چې لار غلطه هغه په دغه عزت لار نه ده خو هغه کوي د دې لپاره چې ماته عزت میلاو شي نو حذیفه بن الیمان تپوس وکړو او رجل يذل نفسه او د الله پیغمبر دنیا کې داسې مشته څوک چې بزن ذلیلې پیغمبر علیه السلام ورته یې تحرز لما لا يطيقه چې یو سړی داسې ذمہواری ته ځان رامت کی چې هغه دغه پوس پوره نه وي نو انجام یې دارش دې بسرې دي انجام یې سره دغه چې ډیوټي او ذمہ داری سره تور سره انجام یې سره ذلیلې و اما نور یلک بعض الذی اب خیطا تبعض اغاب نقدون چم یرود یغیبان او نتوفى یلک یا بتا وفاتو مقد عذاب او ته فکر یا فانما غلیک البلاغ خبردار است مداری دا خبر رسول وعلینا الحساب من بان لازم به حساب دوی او لم يروا ان نات الارض وصلى تعالی فرمای کی یو عذاب پر دوی دا پر دار او پیغمبر علیہ الصلات والسلام چتا باندې مکہ فتح حکوم ستا حکومت ایکسٹینڈ کیږي اردی حکومت او کنٹرول راغونډیږي دوی کنٹرول دزمه کې راغونډیږي ستا کنٹرول سپریډ کیږي نام دې پر یو عذاب دے بایت چې ویتا سرندر شي وای چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله اولم يروا آياتين غوري ان نات الارض کہ مونگا قص کو دیز مکہ تا نو قصوام الاطراف مونگا کمو داد مکہ دا اطراف ور دینا نظم کہ نہ کبھی جی نن قصوام من اطرافها من ملک ہند دے دی ملکیت تیرا کرتے اس تا ملکیت کے داخل ہو یو مانا اب یو مانا اولم يروا آیا خلق نگوری چه مونگا قد دوز مکتا نن قصوا من اطراف یا چه مونگا قواو داد مکتا اطراف دا غین یعنی دے پر طرف انو کی کمی راولو ابن عباس سے وہ فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ چه انا نقص الارض بموت العلماء زمکہ نقصانی کی گی دا علماء پو وفات بانے زمکہ کی نقصان نازی پس بانے دا علماء پو وفات بانے فان العلماء نجوم الارض ذکر القران والسنه عملي علماء دا دزمکه د پاره داسې لکه د اسمان د پاره ستوري دزمکه د پاره داسې لکه د اسمان د پاره ستوري نو چې نمبر په نمبر یو یو ستوري چې دي نو خو بس یو تاریخ اندره پیدا شي سو پیدا شي ظلمت پیدا شي تیارو پیدا شي والله يحكم الله تعالى في صدق الى مؤقب الحكم نیستر واپس گون کے حکم دا اللہ دا پارا و سریع الحساب او دا اللہ تعالی سر حساب گون کے دے وقد مکر اللذین من قبلیم اتا کی سر تدبیر کروا کسانو چی مخیر دین فللہ مکر جمیعا فیتیار دا اللہ کے دے اپا علم دا اللہ کے دے تدبیر دول یادمو اللہ تعالی کوئی ہی پاس ایمان تک سے وہ کل نفس چی کبھی ہر نفس و سیعلم الکفر فار و اثر چه پوی بشی کافران لمن حکمت دار چه ده چا ده پارا ده انجام خیست ده کور و یکول لذین او ایدا کسان چه کافران شوی دی دی وی لست مرسلا نیت پیغمبر تا تا وی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نی قل تورتا ہوا یا کفا باللہ کافی دی اللہ تعالی شہید البینی فیصلک ان کے میت زمان او میستا دکی ومن عندو علم الكتاب او آغا سوچی اغسر دی کتاب علم دی اغو فیصلہ او چیز پیغمبریم او کنیم چی سوک پا کتاب کوئی گی لکہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یا سلمان فارسی چر توراتا او دی انجیل لوی عالمانو یا عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ شدار توراتا او دی انجیل لوی عالمانو نوی اغین تا پوزو کئی دغا پوہان خلق تی خبر خدا آغا چا قابل اعتماد دا چی سوک پا فیل بانی پوئی نو اللہ تعالی رسول پاک لے تسلی ورکا شدی بتاتا ہوئی جی تا پیغمبر نے فرتا استال دا خبر اسے اعتبار نے استاد دا خبر دا فیل دا ماہر نا تا پوزو کئی دا فیل ماہر ہم پرے نہیں اللہ تعالی کافی لے پدی خبر آبانے چھ گواہی ہو نو خلاصہ دا سورہ رات ابتدا کے دا چھ قرآن حق تے خو خلق دا عناد دا وجی ایمان مرد بیا دلائل دا توحید بیا جواب دا اعتراض دوی چھ مرگ نا بعد زون بسنگ کی بیا دا دے خبر ذکر چھ کل کل فارتائم دین باطل پا حق بانے غالب راشی او د باطل دا غلبه داسې ده لکه د اوبو په سر باندې زګ چې حقیقت هیڅ نشته. حقیقت هیڅ نشته بلا عاقبت اوبه پاتې شي او زګ ختم شي. بیا بیان دا نه چا چې څوک د عقل مالکان دي نو د هغې صفتونه یې ذکر کړل. بیا دا بیان چې د دنیا ژوند دا انټرټینمنټ د پاره وایي او اصل اطمینان دا په دین باندې حاصلېږي. بیا دا بیان چې دې معجزې تا نه غواړي او تم د دوی په ایمان باندې حرص لرې خو که د دوی د مزاج مطابق معجزه هم تاره درکړې شي بیا هم د ایمان نه راوړي. بیا تسلی رسول پاک ته صلی الله علیه وسلم بیا هغه اعتراضات چې د پیغمبر په ذات کول دا غي جواب او په آخر کې دا خبره چې دوی ته یو مختصر جواب ورکوا چې اصل فیصله خو به الله تعالی کوي چې الله پیغمبر یې موکنی یم. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم. اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته اناء الليل واناء النهار. صلى الله وكرم حافظه وهو ارحم.